Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt de ramp met de MH17 de meest ingrijpende en emotionele gebeurtenis uit zijn regeerperiode. Vanmiddag hield Rutte een afscheidstoespraak vanuit het torentje. Hij zei ook dat er bij de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen veel is misgegaan en dat hij het een eer vond om minister-president te zijn. Over een uur sluiten de stemlokalen in Frankrijk. Dan wordt ook meteen de eerste exit poll bekendgemaakt. De opkomst bij de parlementsverkiezingen is historisch hoog. Rond 5 uur had zo'n 60% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Welke partij het meest gaat profiteren van die hoge opkomst is nog onduidelijk. In de laatste peiling ging het radicaal rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen op kop. De uitslag van vanavond is nog niet definitief. Volgende week zondag volgt nog een tweede ronde. 3 radicaal-rechtse partijen uit Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk willen samen een Europese alliantie aangaan. Het gaat om de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Orbán, de Tsjechische ANO-partij en de Oostenrijkse FPÖ. De alliantie moet Patriotten voor Europa gaan heten. De 3 leiders van die partijen ondertekenen vanmiddag in Wenen een manifest. Om een eigen fractie in het EU-parlement te kunnen vormen hebben de 3 rechtse partijen nog bondgenoten nodig uit tenminste 4 andere EU-landen. De politie in Oudenbosch heeft gisteren een man aangehouden die een hakbijl op zijn dashboard had liggen. De man werd aangehouden voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs, waarna de agenten de bijl zagen liggen. In de auto vond de politie ook nog 1000 euro's cash, drugs, meerdere bankpassen en verschillende telefoons. De man is een bekende van de politie en hij zit nog vast. Kevin Vaquelin heeft in het Italiaanse Bologna de 2e etappe in de Tour de France gewonnen. 23-jarige Fransman viel aan tijdens de 2e beklimming van de San Luca en kwam solo over de streep. Jonas Abrahamsen finishte als 2e, Quentin Paché werd 3e. Het weer nog vanuit het westen enkele buien, het is een graad of 20. Ook morgen buien, maar ook wat zon. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Ja, het is zondagavond en we hebben lang, lang, lang in de auto gezeten. Ja, maar met een hele mooie bestemming, Frank Evenblijf. Zeker weten, ja. Want we zijn in Oost-Groningen in Winschoten. Ja, ik vind het hier altijd wel mooi. Ja, ik vind het hier prachtig, weet je. Ja, ik ben sowieso gek op Groningen, maar ik ben hier wel eens in Foxhol en Sappemeer, Hoge Zand geweest. Ja. Eerlijk gezegd nog nooit in Winschoten. Ja, ik ben wel eens in Winschoten geweest. Mijn zus had hier vlakbij altijd een vakantiehuis, hè, Midlaren. Ja. Dus ik ken dit gebied best wel goed. Ik ging hier vaak op de racefiets doorheen. En weet je wat ik mooi vind in dit gebied? Je voelt altijd nog een beetje zo'n oud arbeideristisch verleden, weet je wel? Ja? Van die verlaten fabrieken en zo, vind ik mooi. Ja, nou, we zitten hier nu hoog, of het is lekker droog, in een hotel, maar wel recht tegenover een Thaise massagesalon. Ja, ik zag het, ja. Ja, ja, dan is de rust al bijna voorbij, anders kan ik nog snel even naar binnen. Ja, gaan we even zien. Misschien straks. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, dank. Welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit hotel, restaurant Ronde Loeg in Winschoten. Ben je nou toch in de buurt, heb je zin in een facetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, door het slaan op potten en pannen werd hier laatst actie gevoerd tegen een geplande proefboring naar zout. Winschotenaren vrezen dat de bodem gaat zakken met alle gevolgen van dien. Aan het einde van de Pride Maand praten we zo met regenboogsenioren. Een groep die er vaak bekaaid vanaf komt en in de regio al helemaal. En we horen over het bijzondere verhaal van Rhyney Walters, die in de 19e eeuw hier vandaan emigreerde en in Amerika een honkbalster zou worden. Ja, en ondertussen op het EK wordt gevoetbald. De 8e finales tussen Engeland en Slowakije. Engeland stond gewoon met 1-0 achter. En toen zijn ze de kleedkamer ingegaan. Krijn Schuitenmaker is alweer in actie op het veld in Gelsenkirchen. Ja, de bal rolt weer en ze zijn begonnen aan de tweede helft, waarin Engeland echt aan de bak moet. Want in het openingsdeel van de eerste helft was Slowakije verreweg de betere ploeg. En ja, wat voor Engeland nog steeds geldt voor die ploeg van Gareth Southgate, is dat ze elkaar voorin helemaal niet weten te vinden. Dus weinig echt grote mogelijkheden. En de Slowaken staan gewoon aan het begin van de tweede helft op een 1-0 voorsprong. Misschien zijn zij wel op weg naar de laatste acht op dit EK. Goh, het zou er wat zijn, hè? Italië eruit, nu Engeland aan een zijde draadje. Nou goed, dankjewel Krijn, we horen jou later weer. En wij hebben live muziek, dit keer van Diederik Nomden. En wij beginnen altijd graag even met een kleine muzikale amuse. She's only happy when it's raining. She's only smiling when the clouds are in my skies. Happy when it's raining. She's only worried when my sunshine hits her eyes. We're always stuck inside a place where there's a rainbow in the sky. When it's raining, guess it's time to say goodbye. Ja, ja, lekker hoor. Dankjewel, Diederik Nomden. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van jou horen. Hier onder de grond van de gemeente Oldambt ligt een goudmijn in de vorm van een zoutmijn. Sinds 1956 wordt hier zout uit de grond gehaald. En daarmee doet zoutwinningsbedrijf Nobian goede zaken. Maar dat is niet zonder risico's. Volgens omwonenden zorgt de zoutwinning voor bodemdaling en aardbevingen. En dat levert grote scheuren en vooral grote zorgen op. Nu zoutwinningsbedrijf Nobian op het punt staat een nieuwe proefboring te starten, is de maat vol voor omwonenden. De stichting Mijn en Dijnbelang tekent protest aan. Karin Vocht van die stichting die vertelt ons zo waar omwonenden mee te maken hebben. En SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, die dit dossier vanuit Den Haag al jaren nauwlettend in de gaten houdt, die schuift hier ook aan. Ja, van harte welkom. Goedenavond. Dank je wel. Mevrouw Beckerman, we gaan het hebben over zoutwinning. Maar eerst even dit. Wat vond u van de toespraak van Mark Rutte? Ik vond zijn stukje over Groningen en dat hij spijt had, maar dat hij als premier niet aangesteld was om alleen maar spijt te hebben, maar om dingen recht te zetten. Daarvan dacht ik, ja, dat is wel even 10 jaar te laat. Zouteloos, dacht u? Ja, nou ja, bedoel, ik snap het dat je dat op de laatste dag zegt, maar dit hadden we veel eerder moeten horen. Ja, nou, dan even naar het dossier. Waarom halen we eigenlijk zout uit de grond in Groningen? Voornamelijk voor de chemische industrie, dus onder andere voor chloor en doog. Ja, oké. Okay, ja, ik dacht eerst van, doen we nou zoveel zout op ons eitje? Maar het is, ja, het is industrieel, wordt het gebruikt allemaal? Ja, voor het grootste deel is dat inderdaad industrieel. Ja. Oké. Karin, ook fijn dat jij er bent. Zoutwinning gebeurt dus al sinds 1956 in de gemeente Oldambt. Specifiek bij het dorp Heiligerlee. Bekend, ja, van de veldslag, ooit heel lang geleden. Wat hebben omwonenden, wat hebben die daarvan gemerkt in al die tijd? Naast de bodemdaling over zoutwinning hebben wij ook extreme bodemdaling ten aanzien van gaswinning. Dus onze bodem daalt eigenlijk dubbel op dubbel. En dat is wat de bewoners merken. Oké, maar dubbel op dubbel, dat is zo moeilijk om te bepalen dan eigenlijk. Hè? Maar komt het dan echt van de zoutwinning of komt het van de gaswinning, die bodemdaling? We hebben een bodemdaling van 34 centimeter, waarvan 14 centimeter van de gaswinning komt en 20 centimeter van zoutwinning. Oké, maar kun je die schade dan ook ergens melden en vergoed krijgen? Je kunt de schade melden bij ITIMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen. Daarvan is geen omgekeerde bewijslast. Hè, dus daarvan moet men aantonen dat het daadwerkelijk niet door de gas komt. Sommige mensen, als je het niet eens bent, dien je een zienswijze in. Ben je het daar niet mee eens, dien je een bezwaar in. Pas daarna kan jij eventueel je melden bij de commissie Mijnbouw. Okay. En de commissie Mijnbouw gaat over de zoutwinning. Maar hoe zit dat dan? Want voor de gaswinning geldt eigenlijk dat dan tegenwoordig is dat omgekeerde bewijslast geworden. Je moet eigenlijk kunnen bewijzen dat het niet door de gaswinning, ja, komt. Hoe zit dat dan met de zoutwinning? Ja, bij de zoutwinning hier moeten wij aantonen dat het door zoutwinning komt. Dus dat is nog andersom. Dan moet je eigenlijk als omwonende bewijzen dat het wel door die zoutwinning komt. Correct. Terwijl in Haaksbergen men heeft toegezegd dat daar omgekeerde bewijslast zou plaatsvinden, ook bij zoutwinning. Ja. Dus waarom hanteren we in Nederland dan verschillende richtlijnen daarover? Ja, ja. Ja. We moeten eventjes naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker, want er schijnt gescoord te zijn. Ja, het zijn Nederlandse die hebben gescoord. Een uitstekende aanval die overigens wat traag op gang kwam. En daarna een voorzet van Trippier in de richting van Phil Foden, die helemaal vrij staat voor de goal van Dubravka. En dus voor de goal van Slowakije. De 1-1, de man die Trainingskamp even verliet en weer terugkeerde naar Duitsland vanwege de geboorte van zijn derde kindje afgelopen week. Hij is weer terug en hoe? Met het doelpunt. Het staat 1-1. Het doelpunt van Phil Foden brengt Engeland op gelijke hoogte. Nou, in ieder geval een spannende wedstrijd. Goed, terug naar hier. Mevrouw Beckerman, volgens het zoutwinningsbedrijf Nobian is er geen rechtstreeks verband met bodemdaling en schade aan huizen door zoutwinning. Ja, dat zeggen ze. Maar dit is natuurlijk echt een woestmakende situatie waar mensen als Karin in zitten. Hè? Dat je van een gescheurd kastje naar een gescheurde muur heen en weer wordt gestuurd als je de schade hebt. En ja, dat was natuurlijk altijd de belofte, hè? Na het Groningen gasveld. Nee, oh, we hebben zo'n spijt, dit doen we nooit meer. Maar het gebeurt nog steeds. Mensen zitten nog steeds in zo'n kapot huis. En vervolgens zegt zo'n bedrijf, ja, ga ik niet over. En het instituut waar Karin uiteindelijk naartoe moet, die heeft nog nooit één schade vergoed. Laten we wel wezen, nog nooit één. En ja, ondertussen daalt die bodem verder. Ja, ik moet er even bij vertellen, het doelpunt van Engeland is afgekeurd. Dat is ook voetbal tegenwoordig. Ja, en dan sta je met z'n allen te juichen. Jongen, gescoord. Oh nee, ja. Toch niet. Terug naar de zoutwinning. Maar Karin, ik kan me wel voorstellen, Sandra schetst dat beeld, dat het ongelooflijk frustrerend is. Maar dat ze dus in Haaksbergen blijkbaar hebben gezegd, ja, het komt wel door de zoutwinning. Ja. En dan ben jullie hier in Winschoten. Nee, het komt hier niet door de zoutwinning. Er is geen rechtstreeks verband in ieder geval. Nee. Bij Haaksbergen is toegezegd dat men zou gaan kijken met omgekeerde bewijslast. Ja, ja. Oké. Okay. Het frustrerende hier is dat wij hebben in 2017 is er een aardbeving geweest, 1,3 op schaal van Richter. Daar staan eigenlijk huizen bovenop. Die aardbeving is gemeten op 400 meter diepte. Als er in het Groninger gasveld een aardbeving is op 3 kilometer diepte, 0,6 op schaal van Richter, spreken we over een aardbeving. Dan zie je het overal in de krant. Hè? Overal wordt gesproken weer een aardbeving in het Groninger gasveld. Deze aardbeving 1,3 wordt continu overgesproken. Het is maar een seismische trilling. Dus er wordt nergens gesproken dat dit daadwerkelijk een aardbeving is. Oh, dan heet het opeens een seismische trilling. Dan heet het opeens een seismische trilling. Ja. Als ik dat allemaal op een rij zet, dan heb je het over Groningen, verzakking, scheur in de gevel, veel meer bodemdaling. Mevrouw Beckerman, is dit nou een Gronings gasdossier 2.0? Of niet? Nou, je ziet heel veel overeenkomsten. De schaal is natuurlijk relatief iets kleiner. Maar het is niet alleen maar dit zoutwinningsbedrijf. Er zijn er twee in Groningen. En die veroorzaken beide behoorlijke problemen. Nog los van bodemdaling, aardbevingen. Maar ook heel veel milieuvervuiling. Kwiklozingen, loodlozingen op de Waddenzee. Nou, en goed, veel wantrouwen in overheid en instanties. En wat een hele duidelijke parallel is, is de politieke onwil vanuit Den Haag. Want er is al een voorstel aangenomen van mijzelf en collega van GroenLinks PvdA om dat bewijsvermoeden goed terecht. Dus echt weer die politieke onwil. En keer op keer dus die economische belangen boven veiligheid. En het niet luisteren naar inwoners. Dat zijn denk ik ingrediënten die tot een hele giftige cocktail maken. Ja, en dan luister je toch weer heel anders naar die woorden van Rutte net, hè? Ja, nou ja, daar luister ik sowieso al niet zo heel erg graag meer naar. Maar hoe luister jij dan naar, Karin? Naar de woorden van Rutte? Ja, want Rutte had het heel specifiek over de gaswinning. En mensen die het vertrouwen zijn verloren in de overheid. Hoe luister jij daarnaar? Ik denk dan, we missen een stukje zoutwinning. Ja? Denk je dat dat benoemd zou moeten worden door Rutte, bedoel je? Nou, ik weet niet zozeer of het benoemd zou moeten worden, maar misschien moet hij spreken over de algemeenheid over mijnbouw. Ja, precies. Ja. Want Karin, nu wil dat zoutwinningsbedrijf Nobian een nieuw gebied in de gemeente aanboren, namelijk aan het Zuiderveen. Ze willen dan beginnen met een proefboring. Maar ongeveer in jouw achtertuin, toch? Achternaast de woning, ja. Ja. En wat gaan ze daar dan doen? Ze gaan dan kijken wat de conditie van het zout is. Ja. Om eventueel in de toekomst een compleet nieuw veld aan te leggen. Wat in principe heel vreemd is, want we hebben het over dezelfde zoutdoom. Hè? Dezelfde zoutbergen waarin geboord al wordt. Ja. Waar men in zou willen boren. Dus het is heel vreemd dat je de gegevens blijkbaar ook niet hebt vanuit je oude putten. Ja. En wat er nou gebeurd is, ik probeer dat even te snappen. Er wordt dan geboord naar zout en dat wordt dan omhoog gehaald. En dan krijg je eigenlijk letterlijk een soort van gaten eigenlijk toch in die zoutlaag. En dat gaat dan schuiven? Moet ik dat zo voor me zien? Je bedoelt schuiven? Nou, wat er in die bodem gebeurt met die zoutwinning. Als dat zout eruit wordt gehaald, de ontstaande gaten. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat is het proces? Ik denk dat Sandra dat iets concreter kan uitleggen. Goed. We hebben eigenlijk twee manieren van zoutwinning. De ene is, dan maak je een soort, dat heet een caverne. Dus dan ontstaat er een soort grotere holte in de bodem. Er moet toch een zoutlaag boven blijven zitten. Dat heet de zoutcavernes. En we hebben zoutwinning waar het echt uit een laag wordt gehaald. En beide zorgen dus dat er iets uit de bodem gaat, waardoor die bodem daalt. Bij cavernes hebben we ook nog weer problemen gezien met bijvoorbeeld, er is een caverne ingestort ter grootte van een voetbalveld. Okay. Dus dat zijn ook nog weer extra problemen waardoor die bodemdaling harder gaat. Maar er zijn dus twee manieren, of eigenlijk drie als je de zeewinning nog meetelt, drie manieren van zoutwinning in Nederland. Oké. Nu krijgen we dan een proefboring, zo ongeveer in jouw achtertuin. Nobian moet dan een vergunning aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. Maar het lijkt erop dat ze gewoon aan de slag kunnen. Wat kun jij nog beginnen daartegen? Wij kunnen met z'n allen een zienswijze indienen. Het concept van de zienswijze staat op onze website, mijnendijnbelang.nl. Daarvan kan iedereen, we hebben een format gemaakt, daarvan kunnen mensen invullen wat hun persoonlijke bezwaren zijn. Het meest bijzondere aan deze aanvraag van Nobian vind ik dat er niet wordt gesproken over aanrijroutes, over uitstoot en dergelijke. Dus eigenlijk weet je niet eens zo goed waar je bezwaren op moet maken. Hè? Wat voor impact heeft het? Mm. Wat rijdt er naast mijn woning langs? Wat betekent dit voor de leefomgeving? Ja. En het is naast een natuurgebied, naast een bos. Ja, het gekke is, Karin, dat die vergunning die valt onder de portefeuille van staatssecretaris Velbrief. Ja. We weten echt wel dat Groningen hem aan het hart gaat. Hij reageert ontiegelijk emotioneel. Ja, precies. Jullie stichting heeft ook met hem gesproken. Wat kun jij van hem verwachten? Ik vind het heel mooi dat meneer Velbrief altijd zegt, ik luister naar de zachte stem. Ja. Ik zou willen dat hij dat had gedaan. Ik verwacht nu niet zoveel meer van hem. Hij heeft nog 2 dagen, 2 werkdagen. Ja, klopt. Ja. Ik had meer verwacht. Ik had verwacht dat hij zou staan. Dat hij zou weten waar dit dossier over zou gaan. Dat hij zou weten dat er een aardbeving is geweest op 1,3 op schaal van Richter. Dat hij zou weten waar hij voor tekent. Je tekent niet nog even 2 weken voordat je weggaat. Zet je even klakkeloos je handtekening. Nee, want die proefboring is pas het begin. Want uiteindelijk willen zij het Zuiderveengebied de komende 10 jaar willen ze gebruiken voor zoutwinning. Kun je daar nog een stokje voor steken? Ja, we zullen alles doen wat binnen onze macht ligt. En we hopen dat daarmee ook de bewoners dat zullen doen. Ik denk dat het grootste nadeel is dat Nobian niet meer collectieve informatieavonden houdt, maar inloopavonden. Je ziet een versplintering in de buurt. De cavernes zijn al ingetekend, bijvoorbeeld op het land van onze buren. Dat betekent dan al dat je automatisch als buurtbewoner aanneemt dat jouw buren akkoord zijn. Je krijgt een versplintering in de buurt. Maar hoezo zijn die buren dan akkoord? Nee, die buren zijn helemaal niet akkoord. Maar mensen gaan ervan uit. Nobian heeft een mooie kaart en die tekent een paar cavernes in. Hier, hier en hier plaatsen wij onze cavernes. Mm-hmm. Deel aan eerste. Ja, en dat wordt gepresenteerd. En wat gebeurt er dan in een wijk? Hè? Als je niet van je buren hoort, ik ben voor of tegen. Maar goed, dat moet je natuurlijk proberen te organiseren, dat je als collectief kunt optreden. Want jullie lopen ook al een jaar rond met hetzelfde spandoek. Ja, we hebben spandoeken, onder andere met Laat ons niet zakken. En we hebben eentje met ooit zo zout gegeten. Maar we hebben ook een van opzouten. Dus we hebben meerdere spandoeken hangen in de regio. En die doet het aardig goed, inderdaad. Ja. Karin, denk je wel eens, ik ga verhuizen, ik ga ergens anders wonen? Ik weet dat de woningen in Nederland worden verkocht tot 10-30% boven de WOZ-waarde. Woningen in het Lanengebied staan langer te koop de laatste tijd. En gaan tot 15% onder de WOZ-waarde worden ze verkocht. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met dat misschien potentiële kopers denken van, zeker, ja, verdorie, straks gaat de grond af. En ik spreek me heel hard en duidelijk uit dat ik tegen ben. Ja, dat heeft natuurlijk ook effect op mijn woning. Ja. Mevrouw Beckerman, er komt waarschijnlijk een hoop op uw schouders terecht. U moet kritische kamervragen blijven stellen. Ja. Misschien wel met meneer Velbrief aan uw zijde, want die gaat wel de Tweede Kamer in. Dat zou heel mooi zijn. Kijk, de heer Velbrief, heb ik begrepen, schrijft een boek. En dat vind ik heel mooi. De titel heeft De Groningers hadden altijd gelijk. En dat vind ik echt een fantastische titel. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat je dus naar Groningers moet blijven luisteren. Zeker ook waar het om zoutwinning gaat. Want ja, op deze manier blijft Groningen als wingewest gebruikt worden. En ik ben het helemaal met Karin eens, opzouten. Hele mooie afsluiting, denk ik. Is het dan niet gek dat die Velbrief 2 weken voor vertrek nog even een handtekening zet onder, ja, gaan we een proefboring doen. Ja, hier en ook Schonebeek, daar gaan ze olie winnen, gas winnen en afvalwater injecteren. En ik denk dat heel veel, ja, misschien mensen in Nederland denken, nou, in Groningen, dat is toch allemaal mooi voorbij. Maar er zijn nog steeds dus 17 kleine gasvelden, 2 zoutwinningsbedrijven. Er is ook nog steeds hier afvalwaterinjectie. Er is een gasopslag. En dan nog daarbij opgeteld al die duizenden Groningers in kapotte en soms onveilige huizen. Ja, en in wiens belang winnen we zout? Hè? In wiens belang? Hè? Dit is Nobian wint hier het zout. Nobian is een onderdeel van Carlyle en een GIC. Een Singaporese investeerder, een Amerikaanse investeerder. Dus het is een investeringsbedrijf. Dus wat worden wij hier beter van? Dat realiseren we ons eigenlijk helemaal niet. Er zit dus een heel groot bedrijf uit Singapore. Zeker, hangt hierboven, Amerikaanse investeerders. Carlyle, ja. Uw collega Peter Quint die ging op een gegeven moment weg een paar maanden geleden. Die zei, alle dossiers waar ik op heb gezeten, is eigenlijk allemaal slechter geworden. Hij zei dat vorig jaar zomer. En dat was in de periode dat ik ook moest nadenken. Van wil ik nog een rondje? En ik las dat en toen dacht ik eerst, ja, je hebt gelijk, Peter. En toen dacht ik, werd ik eigenlijk heel kwaad. Want ik dacht, ja, maar wacht eens even, kameraad. Dit laten we toch niet gebeuren? Nee. Ik woon hier. Dit is ons land. En wij willen dit Groningen. Het is hier prachtig, zoals jullie al begonnen. Ja. En laten we ook eens zorgen dat het prachtig blijft. Dus al die economische belangen die keer op keer boven onze belangen gaan. Ja. Daar blijven we tegen strijden. En boven het gemeentelijke belang. Hè? Want onze gemeente wil een verklaring van geen bedenking afgeven. Er wordt een opnieuw, er komt een wijziging van een bestemmingsplan, vindt er plaats. De gemeente heeft daar niets over, de gemeenteraad heeft daar niets over te zeggen. Maar draait vervolgens straks wel op voor de planschade die eventueel wordt ingediend. Wij blijven het volgen. Succes met deze strijd. Dankjewel. Karin Voogd en SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Dankjewel. Ja, en wij gaan flux naar de achtste finale op het Europese kampioenschap. Engeland-Slowakije was 1-0 voor Slowakije. Wij dachten, daar is de gelijkmaker. Ja. Maar Krijn, die werd weer afgekeurd. Dacht ik ook. De VAR ging er naar kijken. En terecht hoor, werd hij afgekeurd. Want het was inderdaad buitenspel. Maar daarna is er nog veel meer gebeurd. Het staat trouwens nog wel 0-1 voor de Slowaken. En die hebben trouwens een enorme kans gekregen om op een 2-0 voorsprong te komen. Want Strelec, de man van de assist bij de openingsgoal, die pikte de bal op de hoogte van de middenlijn. Omdat Engeland de bal na een vrije schop knullig verspeelde. Toen kwam er een schot van afstand richting de goal van Jordan Pickford. Strelec schoot er maar net naast. Anders had dat zo de 2-0 kunnen zijn voor de Slowaken. En zo even een vrije trap op een lekkere plek. Dit buiten de 16, maar Phil Foden namens de Engelsen schoot hij hem in de muur. Zo zijn er wat wissels geweest. Onder meer de oud-Feyenoorder Robert Bojanic is in de ploeg gekomen bij de Slowaken. Ja, die gaan natuurlijk alles op alles zetten om die voorsprong vast te houden tegen Engeland. En dat zou een bijzondere stunt zijn, want de nummer 1 van het afgelopen Europees kampioenschap Italië is er al uit. En Engeland stond op het vorige EK in de finale. Maar die Engelsen staan nu dus op een 1-0 achterstand. 63ste minuut in Gelsenkirchen. Slowakije leidt nog altijd. Ah, nou, dankjewel Krijn. En tot later. Ja, en Diederik Nomden die zorgt vanavond voor de muzikale omlijsting van deze uitzending. Ja, Diederik, jij bent hier in de buurt opgegroeid. Ja, ik kom hier weg. Maar ik zat even te zoeken. Maar je opgroeit in Nieuw-Wolda. Ja, Oostwold eigenlijk. En in Oosterwold. Ja, Oostwold ben ik eigenlijk de eerste 15 jaar van mijn leven opgegroeid. Oké. Okay. Toen nog een paar jaartjes Nieuw-Wolda. Maar echt van hier ben ik wel. Ja, ja? Wat was het mooiste hier? Nieuw-Wolda of Oosterwold? Het mooiste was jong zijn in vrijheid, in ruimte. Dat was het mooiste. Ja? Dat maakt er niet veel uit waar. Ja, ja, het is een mooi gebied. Ja, hier, jij kent hè? Dat ook wel toch? Van Twente? Ook wel van Twente, maar ik heb in Groningen gestudeerd. Ik hou wel van het Groningse platteland. Ja, vind ik mooi altijd hier. Heb ik straks nog een liedje over trouwens? Nou, ja, mooi. Wat ga je nu spelen eigenlijk? Ik ga nu spelen Parallel Universe. Ja? Dat gaat over wat zou er gebeurd kunnen zijn als ik pad A of pad B had gekozen in plaats van pad C. Oh, interessant. We gaan naar je luisteren. Oh, interessant. Nee, dat vind ik echt heel interessant. Sliding je doors. Je had ook hier kunnen blijven. Ik hou er ook van. Ja, ik vind het echt fantastisch. We gaan naar je luisteren. Ja, gaan we doen. Are you ready to enter this parallel universe? To live this love in reverse and never be alone. Someone to call your own. Whoa, are you ready to exit the life you have known before and see what's beyond your door and never be afraid of all your future ways? Whoa. And it's a dawning truth they must swallow. And it's a winding road you will follow. We can't ignore the signs ahead and listen to that voice. Only you can make that choice. So are you ready to enter this parallel universe? To live this life in reverse and never be alone, someone to call your own. Whoa, are you ready to exit the life you have known before and see what's beyond your door and never be afraid of all your future ways? Whoa, every day we're free to choose. After all, we've paid our dues. In the center of the galaxy, our sins will be excused. Give it all you have inside. Try to live before you die. If it turns out bad, at least you know you tried. We gave it all and blew our chance. Now it's too late for all this childish romance. So say goodbye and spend our lonely days wondering why. Are you ready to enter this parallel universe? To live this love in reverse and never be alone, someone to call your own. Whoa, we gave it all and blew our chance. Now it's too late for all this childish romance. So say goodbye and spend our lonely days wondering why. Ja. Hello Universe. Dankjewel. Dieder Jong. Ik vind het echt een hartstikke mooi liedje. Maar ik vind het thema echt ook prachtig. Okay. Nee, ik zet je te dolle. Nee, maar ik, het herinnert me namelijk aan die film. Ik weet niet of je die kent. Sliding Doors. Van met Gwyneth Paltrow. Dat gaat om het moment dat de metrodeuren dichtgaan. Als je de metro net wel haalt of net niet haalt. Dat het leven totaal anders kan verlopen. Ja, precies. Ik weet trouwens nog een feitje over Gwyneth Paltrow. Oh ja? Ja, die heeft een hele rare kaars uitgebracht. Ik dacht, jezus, die vieze geurkaas. Ja, precies. Ik weet niet of die vies is trouwens. Dat weet ik eigenlijk ook was niet. Een geurkaas met de geur... Van haar vagine. Van haar vagine. Ja. Ja. Ik heb hem nooit mogen ruiken. Nee. Die, maar goed. Die kaas niet of die... God, nee. Gesprek, Frank. Ga jij maar door met jouw vijfjes. Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Hotel Het Ronde Loeg in Winschoten. Wist jij, Frank Evenblij, in deze gemeente Oldambt... heeft jarenlang een gigantisch bronzen standbeeld van Lenin gestaan. Wist ik niet. Wist jij niet, hè? Nee. 9 meter hoog, 17.000 kilo zwaar. Dat beeld is na de val van de muur door bouwer Henk Koop. Hè, van Koop Tjuchem, weet je wel, zo'n schoemelaar. Ja? Is daar uit Oost-Duitsland gehaald en dat heeft jarenlang in zijn voortuin gestaan. Hij wilde waarschuwen voor de gevaren van het communisme. Maar nu staat dat beeld ergens weg te kwijnen op een verlaten bedrijventerrein. Oh, ik vind dat wel wat voor jou. Ja, ik heb helaas niet zo'n grote tuin. Nee, maar, jij hebt laatst ook zo'n enorme buste van Maradona gekocht, toch? Ja, ja. Ja, nou, maar daar wacht ik nog steeds op. Maar dat kan Lenin er ook nog wel naast, de patio van je. Goed, nou, het was echt een interessant verhaal. Maar nu gaan we luisteren naar veel meer echte interessante feitjes over Winschoten en omstreken. Hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in de stad Winschoten in de gemeente Oldambt. Deze Groningse gemeente telt 39.421 inwoners, waarvan iets meer dan 18.000 in Winschoten wonen. In Winschoten mag je altijd een bordje mee eten. Ze worden hier ook wel tellerlikkers genoemd, oftewel bordenlikkers. Dit komt doordat ze in Winschoten veel eerder van borden gingen eten dan de rest van Groningen, waar ze nog uit pot aten. Voor het meest oostelijke punt van Nederland moet je niet in Twente of de Achterhoek zijn, maar hier in Oldambt. Het dorpje Bad Nieuweschans mag deze titel op haar naam zetten. Ik heb aan je fiets geluk. Spring maar op de fiets. Hier staat namelijk de langste fietsbrug van Europa. De Pietersmitbrug is met zijn houten frame ruim 800 meter lang. Dit enorme bouwwerk is vernoemd naar Pieter Smit, de in 2018 overleden burgemeester van Oldambt. Het dorpje Beerta had gedurende de jaren 80 als enige plaats in Nederland een communistische burgemeester met Janneke Jagersma. Ja, Winschoten heeft vele bijnamen. Molenstad, Rozenstad, Lutjemokum en Sodom. Ja, die laatste hebben ze gekregen, want de Joodse gemeenschap die hier voor de oorlog woonde, vond dat de andere Winschotenaren maar een, ja, stelletje vieze, vozende gokkers waren. Voor het oudste fragment gaan we gezellig met de koning en koningin naar 1950 om bootjes te kijken. Op zijn tocht langs het Winschoterdiep stopt de koninklijke auto in Vauxhall. Koningin en prins stappen uit om getuige te zijn van de tewaterlating van de kustvaarder Mascot. Oldambt heeft nog een communistische partij in de gemeenteraad. De VCP is hier met 3 zetels vertegenwoordigd. En daarmee is dit een van de weinige gemeenten waar nog echte communisten in de gemeenteraad actief zijn. In Winschoten houden ze wel van wereldrecords. Het record voor de meeste geplaatste en omgeduwde dominosteentjes in 1 minuut, de snelste 50 kilometer afgelegd met een kinderwagen en de snelste typer met 1 vinger. Ja, dit is slechts een kleine greep aan het aanbod aan Winschoten wereldrecords. Dit was mijn spreekbeurt over Winschoten in de gemeente Oldambt. Doei! Wat mooi, hè, al die rare wereldrecords. Ja, daar hou ik ook van. Maar ook dat oude Winschoten, dat spreekt jou natuurlijk aan, dat Gomorra. Nou ja, vieze, funzige gokkers. Ja, dat klonk niet slecht voor me. Nee, dan dacht jij, daar wil ik wel wonen. Daar sloeg ik wel op aan, ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Goed. Het is de laatste dag van de Prime Month en daarop de hoogste tijd voor de vergeten LHBTIQ-plusser, de regenboogsenior. Want als je op leeftijd bent en hier in de gemeente Oldambt woont, dan spreek je niet zo snel een andere regenboogsenior. Daardoor voelen sommigen van hen zich een beetje eenzaam. Daar moest verandering in komen, zo vond regenboogsenior Mariette Bos, 72 jaar jong. En daarom organiseerden ze hier in de gemeente ontmoetingsmiddagen en voorstellingen. En tijdens een voorstelling vorige week op Roze Zaterdag vertelde de 81-jarige Wies Borgers haar coming-out verhaal. En ze zijn nu allebei hier. Welkom Mariette en Wies. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Mariette, jij groeide op hier in Groningen, woonde 25 jaar in Den Haag, mm-hmm. maar keerde terug weer naar het noorden. Mm-hmm. Merkte jij verschil tussen Den Haag en Oldambt als het gaat om jezelf kunnen zijn? Nou, jezelf kunnen zijn, kan ik niet zo zeggen, maar wel in de organisatie van LHBTI-plus mensen. Ja? In Den Haag was een organisatie, daar werd ook LHBTI-beleid geschreven. En hier in Oldambt, maar ook in de andere gemeenten in de provincie Groningen, was er helemaal niks. Nee. Alleen in de stad. Helemaal niks? Alleen in de stad Groningen. Oké, maar op het platteland word je aan je lot overgelaten? Nou ja, zo kan je het zeggen, ja. Ja. Wies, jij vertelde op een van die avonden die hier georganiseerd werd, vertelde jij jouw eigen coming-out verhaal? Ja. Want jij bent nu 81? Ik ben 81, ja. En jij groeide in de jaren 40, 50 op in Winschoten als jongste van een klassiek Gronings gezin, 11 kinderen. Ja, precies. En ik wist eigenlijk al heel jong dat ik meisjes leuk vond. Ja? Ja. Hoe oud was je toen je dat voor het eerst merkte? Ik denk 10 jaar. 10 jaar? Ja. En hoe ging dat dan verder? Je werd stiekem verliefd op een meisje. Ja. Echt stiekem. En wat moest ik ermee? Daar kon ik niet mee thuiskomen natuurlijk. Ik had ook het gevoel dat het onbespreekbaar was. Ja, en voor mij dat het niet klopte op een of andere manier. Nee. Mijn vader, die kwam eens een keertje thuis. En ik zat toen op de MULO inmiddels. En toen zegt hij, heb jij ook die lerares Nederlands? En die heb ik zien zoenen met een vrouw in het Winschotenbos. Hij zei, bah, smerige wijven. Nou, dat was voor mij natuurlijk... Een teken aan de wand van, nou, daar gaan we het even niet over hebben, pa. Nee, ja. Nee, inderdaad. Ja. Vele jaren later kreeg ik een relatie met een vrouw die in principe, wat je nou zou zeggen, een trans vrouw was, ja. Man was. Kleedde zich als man, helemaal. Driedelige kostuums. Ga maar na wat jullie dragen, dat droeg zij ook in elk geval. En op een gegeven moment ik ging haar voorstellen aan mijn ouders. Mijn vader was heel blij dat ik eindelijk met een man thuis kwam. Ja, ja. Wat niet zo was. Nee. Ja. En toen heb ik verteld, ik was 29 inmiddels, dat ik lesbisch was. Hmm. Nou, mijn vader was absoluut niet amused. Nee? Absoluut niet, nee. En op een gegeven moment zei hij, goed dan. Maar ik moet er niet aan denken wat jullie in bed doen. Toen zei ik, ach, kom op, pa. Ik wil ook niet weten wat jij je nee, precies. Ja. Je hebt gelijk ook, ja. Wat mooi. Maar Wies, jij hebt dit verhaal heb jij vorige week verteld. Ja. Hoe reageerde de zaal daarop? Oh, dol enthousiast. Ja. Ja? Ja, heel dol enthousiast. Applaus en lachen. En, maar was er ook veel herkenbaarheid? Oh, en misschien ook wel van mensen die ook nog jonger zijn dan u? Ja, dat heb ik niet zo meegekregen. Maar er zaten inderdaad in de zaal zaten diverse jonglui. Ja. Wat wij heel plezierig vonden uiteindelijk. Mm-hmm. Ja. Maar ik weet dat weet ik niet. Maar wie zijn woont? Je woont hier nog altijd in de buurt, hè? Op 10 kilometer afstand ongeveer. Ja, 6 kilometer, Blijham. Ja, maar inmiddels ben je al een hele tijd, hè, uit de kast. Maar ben je daar altijd, ben je daar altijd open over, ook hier in de omgeving? Als het te sprake kwam, dan vertelde ik dat wel. Ja. En daar heb ik nooit problemen mee gehad. Vroeger, en dan spreek ik toen ik een jaar of 28, 29 was, woonde ik in Hogeveen. Mm-hmm. Dat was een heel ander verhaal. Ah, dat is Drenthe, hè? Ja, maar wij woonden in een nieuwbouwwijk. Maar achter ons was een volksbuurt. En die sneden dan de weg af om naar het centrum van Hogeveen te gaan. En op een dag kwamen wij. Ik had toen die vriendin, die. Transman? Ja. Ja. En kwamen wij thuis en toen stond er op we hadden een hoekhuis met grote letters gekalkt: lesbisch huis. Oh, nou, ja. En dan ben je niet blij, hoor. Maar dat is toch verschrikkelijk? Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. En meerdere malen als ik thuis kwam van kantoor, dan was de vuilnis en men was omgekiept en er lag alle rotzooi. Nee, dat was absoluut. Maar ontzettend verdrietig is dat. Ja, echt wel. Ja. Dat is niet fijn. Ja. Nee. En dat heeft er ook toe gemaakt dat wij gingen verhuizen naar Zuidwolde, vlakbij Hogeveen. Ja, en daar, dat snap ik wel. Ja. En daar hadden we nooit last. Ja. Daar werden we zo opgenomen in de gemeente. Ja, wat fijn, gelukkig. Ja. Mariette, waarom heb jij besloten hier eigenlijk om middagen voor regenboog senioren te organiseren? Nou, om mensen in de gelegenheid te stellen om elkaar te leren kennen. En ook iets aan elkaar te hebben als het nodig is. Want het bleek dat heel veel regenboogsenioren, vooral als ze zorgafhankelijk worden, toch heel bang zijn om voor zichzelf uit te komen, omdat ze bang zijn dat ze afgewezen worden. Bijvoorbeeld als ze in een zorgcentrum komen te wonen. En niemand wil graag afgewezen worden. Maar iedereen wil graag bij. Gebeurt dat dan, Mariette? Ja, nou, dat is het ingewikkelde. Want heel veel regenboogsenioren komen er niet vooruit als ze daar wonen, dat ze LHBTI+Q zijn. Dus dan ben je eigenlijk op leeftijd en dan ga je eigenlijk weer de kast in. En hoe komt dat? Dat is. Mensen zeggen heel makkelijk zo tussen neus en lippen iets negatiefs over homoseksualiteit. En dat is vaak helemaal niet zo bedoeld. Maar wij, oudere LHBT'ers, zijn daar heel erg op gespind. Ja. Wij hoeven maar één klein dingetje te horen. En of denken, oh jee, het terug. Zal mij toch niet gebeuren dat ik hier afgewezen word, dat er over me geroddeld wordt of erger nog gepest wordt. Dus ik hou mijn mond wel. Ja. En dat vind ik heb hier als humanistisch geestelijk verzorger in de ouderenzorg gewerkt. En dat vind ik juist heel erg. Want ik vind dat ieder mens, dus ook LHBTIQ, regenboogsenioren, als zichzelf oud moeten worden. En ook hun leven moeten kunnen afsluiten. Dus iedereen heeft aan het eind van zijn leven ook behoefte om terug te kijken, verhalen te vertellen over verloren liefdes. Goh, weet je, ik had daar nooit zo bij stilgestaan, weet je dat? Nee, maar zeker in zo'n is natuurlijk ook, dan in één keer val je buiten zo'n groep of zo. Of ja. Dat bang het is natuurlijk een heel gesloten gemeenschap eigenlijk, hè? Ja. En weet je, de deur van je kamer, dat is je voordeur, maar daar komen heel makkelijk ook weer mensen binnen. Ja. En je bent afhankelijk van die mensen in jouw omgeving. Jij kunt, als je daar woont, niet meer zelf weg verhuizen. En nee. Wij hebben vaak geen kinderen die ons dan ook nog helpen. Dus wij zijn nog afhankelijker van het zorgcentrum en van de kwaliteit van zorg, maar zo te zeggen, dat ze LHBTI-vriendelijke zorg bieden, dan een ander wellicht. Ja, ja. Ja. Maar hoe ziet die ontmoetingsmiddag, hoe zien die eruit? Nou ja, we doen het trouwens nu. Ik bemoei me er nu niet meer mee. Maar het was zo dat hier op een donderdagmiddag waren de ontmoetingsmiddagen. In een, hier vlak in de buurt, dat heet de Bosport. Dat is een groot gebouw. Daar wordt ook gebiljard en daar is een kantoorgebouw. Dus het is, mensen kunnen daar anoniem naar binnen, want daar heb ik ook op gelet. En mensen worden daar welkom geheten. Kijk, een kopje thee en even een gesprekje in zijn algemeenheid. Dus ik vertelde altijd wat. En mensen stellen zich aan elkaar voor. Soms hadden we een thema om te praten. Ja. En soms had iemand zelf iets te vertellen. En of had een beetje hulp nodig. En nou, dat kon daar allemaal. Dus er kwamen zo'n 15 mensen ongeveer gemiddeld. 1 keer in de maand was dat. En nou, dat heeft heel veel teweeg gebracht. In die zin van dat ze toen ook in Winsum op het Hogeland, hier hè, boven Groningen, ja, hebben bedacht van wij willen dat hier ook organiseren. Ja, ja. Ben jij er vaak bij, Wies? Ik was er vaak bij. Daar hebben Mariette en ik elkaar leren kennen op de eerste bijeenkomst. Hè? Maar op het ogenblik niet. Nee. Ik heb daar niet zo de behoefte aan. Nee. Ook vanuit die groep heb ik diverse vriendinnen. Precies. Oh, ja. Leren kennen, wat nog altijd vriendinnen zijn. Maar je ging er wel naartoe vorige week om jouw coming-out verhaal te vertellen. Ja, maar dat zijn ook allemaal mensen die ik al kende. Ja. En Mariette die vertelt als zij met middagen dat ze met Klaas Pek, een bekende Groningen zanger ook. Klaas Pek. Klaas Spekken. Spekken. En Tony Hoyting, de pianist. Ja, en Joost van der Beek, de gitarist. Ja. Dan gaat ze naar verzorgingshuizen om daar, wat ze net al zei, maar je valt me even. Nou, wij doen daar een programma en dat heet Iedereen Zichzelf. En dat zijn liedjes en verhalen. En ik vertel dan verhalen van regenboogsenioren, waaronder het verhaal van Wies. Ah, okay. En dat wordt afgewisseld door een bijpassend liedje. En dat zingt dan Klaas Pekken. En daarmee willen wij bewustwording creëren. Want jij zei, Erik, van ik heb daar nooit bij stilgestaan. Nou, daar zitten allemaal mensen die daar hebben nooit bij stilgestaan. Nee. En wij hopen dat ze die opmerkingen van tussen hun neus en lippen in het vervolg dan niet meer maken. En wat wij ook heel bijzonder vinden om te horen daar is dat ook ouders en grootouders van LHBTI-kinderen, kleinkinderen, zeggen van ik heb ook schroom om over mijn kinderen te vertellen hier. Want ik heb ook eens gehoord iets negatiefs. En ik hou net zo erg van die kinderen dan van mijn andere kinderen. Ja, precies. Dus het is veel breder eigenlijk wat we willen aanspreken. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ja. Wie of wat, of hoe je ook denkt en een kind of voelt of wat even. Nou, maar goed, hopelijk weten veel regenboogsenioren Golzen 50 plus te vinden. Dank jullie wel voor jullie verhaal, Mariette en Wies. Heel graag. Dank je wel. Ja, en de bal rolt nog steeds in Gelsenkirchen. 8e finale Engeland-Slowakije Europees kampioenschap. Krijn Schuitenmaker. Ja, de 84. Slowakije stond. Oh, ja, hoeveel staat het? Ja, 0-1. Het staat nog steeds 0-1. Want die Engelsen die scoren maar niet. Ze hebben wel kansen gecreëerd hoor. Engelsen met Kane die de boel moest redden. De boerdel moest redden. Een kopbal snoeihard. Maar net naast in de 78ste minuut. En een paar minuten geleden Declan Rice, de middenvelder van Arsenal, die vanaf een meter of 20 snoeihard schoot. Maar de bal belandde op de paal van het doel van Martin Dubravka. En dus geen treffer voor de Engelsen. En die hebben nu nog 6 minuten, een kleine 6 minuten officiële speeltijd te gaan. Met Eze die in de ploeg is gekomen. We weten dat Cole Palmer al een paar minuten in de ploeg staat. En die is goed ingevallen in de laatste wedstrijd tegen de Slovenen in de groepsfase. Maar Engeland nog steeds op achterstand. En ja, nu was er een schietkansje. Maar de Slowaken geven alles. En die zetten alles op alles om de nul vast te houden. om voor het eerst in de geschiedenis door te gaan naar de laatste acht van een toernooi. Want dat kregen ze twee keer eerder niet voor elkaar. Eén keer was het op een wereldkampioenschap. Toen uitgeschakeld in 2010 Zuid-Afrika door Nederland naar goals van Robben en Sneijder. En op het Europees kampioenschap van 2016 werden ze door de Duitsers uitgeschakeld. Nu staan zij op het punt om Engeland uit te schakelen. Kortom, de ploeg van Gareth Southgate heeft nog een paar minuten om tot scoren te komen in Gelsenkirchen. Ja, unbelievable. Thank you very much. Ja. Ja, we gaan nog een keer luisteren naar Diederik Nomden met het nummer She. When she comes around town, there's nowhere to run. There's nowhere to hide your fears, so don't let her come near. You swallow your pride, so you won't look away. Don't tell her your deepest thoughts, before you know she'll be gone. Just come to terms with the feelings you hide. Find out that you're not alone. When you get rid of the hatred inside, there's plenty of sins to condone. When she comes by your door, don't send her away. Invite her to come inside and show her your place. I just come to terms with the feelings you hide. Find out that you're not alone. When you get rid of the hatred inside, there's plenty of sins to condone. So don't let her come near. Just come to terms with the feelings you hide. Find out that you're not alone. When you get rid of the hatred inside, there's plenty of sins to condone. Ja, Diederik Nomden met She. Straks nog veel meer van Diederik. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, en deze week duiken we wel heel diep in de krochten van de sportgeschiedenis. We gaan namelijk terug naar de 19e eeuw. Om het te hebben over de allereerste Nederlandse honkbalprof in Amerika. Reindert Wolters, of zoals de Amerikanen hem noemen... Reinie Walters. Ja, Reinie Walters werd in deze contreien geboren... maar maakte aan de andere kant van de oceaan furoren als pitcher. In 1870 speelde hij een van de bijzonderste wedstrijden... uit de totale honkbalgeschiedenis. Maar daarna raakte de pitcher in de vergetelheid. Gelukkig volgde journalist Ruud Edens het spoor terug... naar Reinie's golden years. Van harte welkom, Ruud. Dankjewel. Ja, Ruud, ja, goed dat je er bent. Ja, kijk, Frank en ik zijn ongeveer de grootste sportkennis van onze generatie. Dat weet ik. Ja. We hadden er nog nooit van gehoord. Walters. We hebben rondgebeld de Winschoten honkbalvereniging. Niemand kent Reinie Walters. Nee, hij was helemaal vergeten. Er was een jongen die in de polder hier vlakbij bij Nieuweschans is geboren. En op 6-jarige leeftijd ongeveer met zijn ouders naar Amerika vertrok. En op een gegeven moment opdook in krantenverslagen bij honkbalwedstrijden. En hij deed het heel goed bij een kleine club in New Jersey. En op een gegeven moment haalde een grotere club uit New York, de Mutuals, hem daar naartoe en bood hem een contract aan. En toen heeft hij zijn bijzondere wedstrijd gegooid. Ja. Hij was pitcher. Ja, want Reinie was dus de eerste Nederlandse honkbalprofessional in Amerika. Ja. En dan hebben we het over de tweede helft van de 19e eeuw. Ja. Hoe zag die sport er toen uit? Is dat het honkbal zoals we dat nu kennen? Het lijkt er wel op. Dus nog steeds met drie honken en een thuisplaat. En ja. Een ver veld. Evenveel spelers. Alleen de infielders en de verre velders die gebruikten niet zo'n handschoen. Die moesten met blote handen vangen. Oei, zo, met die harde ballen wel. Met die harde ballen, maar de handschoen dat materiaal verschilde ook nog wel een beetje van die ballen. Dus ze waren ook met softballen in de weer. En de pitcher gooide onderhand. Onderhands. Zoals we dat nu, dat zien we bij cricket volgens mij. Hè? Ja, en bij softball natuurlijk. Oh, bij softball ook natuurlijk. Ja. Ja. En Reinie was pitcher. Ja. Dat was toen denk ik ook al een van de belangrijkste posities. Zeker, ja. Hoe heeft hij, had hij dan een specifieke stijl of zo? Hoe heeft hij zo goed leren gooien? Nou, ik weet niet hoe zijn carrière begon. Maar ze kwamen er vrij snel achter bij zijn clubs dat hij ontzettend hard kon gooien onderhand. En bovendien wist hij hoe hij met zijn pols moest bewegen, zodat die ballen ook nog een raar effect kregen. Spin, ja. Spin. En breaking balls, die gingen dan op het laatste moment nog een beetje naar beneden. Wat je tegenwoordig ook nog ziet in het honkbal. Maar hij kon dat onderhand. En hij gooide ook ballen aan de binnenkant van de plaat, buitenkant van de plaat. Dus hij was heel goed. Ja. Het is een goede dag, hoor, want hij had ook heel slechte dagen. Ja, Reinie Walters. Ja, het klinkt wel goed. Nou, is er dus één wedstrijd in het bijzonder waar Reinie Walters zichzelf echt op de kaart heeft gezet als pitcher. Welke wedstrijd was dat? Dat was een wedstrijd uit bij de Chicago White Stockings. De Chicago White Stockings? Ja. Is dat dan de voorloper van de Chicago White Sox? Nee, dat is een voorloper van de Chicago Cubs, om het iets ingewikkelder te maken. Ja, de Chicago Cubs. Ja, je hebt de Boston Red Sox, geloof ik, nog nu. Maar dit waren dus de Chicago White Stockings. En, en dat werden later de Chicago Cubs. En iets van 20 of 30 jaar later was een zakenman die nog een ploeg in Chicago wilde oprichten. En die heeft toen gevraagd of hij die ploeg de White Sox mocht noemen. Oké. Okay. Daar komt het misverstand vandaan. Oké. Ja. Maar goed, die beroemde wedstrijd. Terug naar de Stockings, ja. Hij speelde dus tegen Chicago. En nou ja, de een na de andere slagman van de Chicago White Stockings ging uit. Er kwamen maar drie man op het honk, maar ze scoorden geen enkele run tegen. Dat heet in het Amerikaans, zou ik zeggen, heet dat een shutout. En omdat die sport nog maar net professioneel was, is Reinie dus de eerste pitcher geweest die een shutout gooide in het Amerikaanse profhonkbal. Omdat die regel eerst ooit. Ja, maar dat bestond eerst dus ook helemaal niet. Nou, het bestond wel. Maar het was nog nooit gegooid? Het was nog nooit. Nee, wel in amateurwedstrijden, maar op professioneel niveau nog niet. Ja. Maar goed, het was pas het eerste of tweede jaar dat er überhaupt professioneel gehonkbald werd. Ja, maar goed, iemand moet de eerste zijn. En dat is onze Reinie Walters, ja. En later in de overlevering, dat kom je in veel kranten, oude kranten van die tijd tegen, werd het steeds meer alsof je niet een perfect game, maar een no-hitter had gegooid. Geen enkele honkslag tegen. Maar zo goed was het niet, die prestatie. Er kwamen wel drie man op de honk. Oké, ja, maar geweldig was het. Dat was geweldig. Maar dat is zo leuk van Amerikaanse sporten. Dat wordt natuurlijk, die statistieken worden altijd heel nauwgezet bijgehouden. Heel erg, ja. En hij had toen een geweldige wedstrijd in 1870, was dat. Ja. 150 jaar terug in de tijd. Ja. In 1871 had hij ook nog een ongelooflijk goed seizoen. Ja. En dat vind ik heel charmant. Wij vonden een fragmentje van een Amerikaanse honkbalvlogger. Ja. En die vertelt over dat magische, fantastische, geweldige seizoen van Reinie Walters. 1871, way back, old school. Let's look at it. I'm going to give the best pitcher that year to Reinie Walters. Reinie Walters. Have you heard of him? He had 283 wins. Most of anybody in the league. Ja, hoe vind je dat, zeg? Gewoon anderhalve eeuw later nog even verkozen tot de pitcher van het jaar. Maar die 283 overwinningen, vraag ik me af of dat zo is. Nou ja, die Amerikanen maken het, die poetsen het een beetje op. Maar hij is dus ook nou, ja, toch enigszins beroemd in Amerika. Maar in Nederland kent echt helemaal niemand hem. En ik vraag me eens af, hoe ben jij hem op het spoor geraakt? Nou, ik heb ooit een jaar in Amerika gewoond. En toen ben ik geïnteresseerd geraakt in het Amerikaans honkbal. En ik heb ik werk bij Met het Oog op Morgen. Daar heb ik een collega die heel erg in dat honkbal zit. En we spraken een keer met z'n tweeën. Wie was nou de allereerste Nederlander? Toen wees hij me op een Wikipedia-pagina die bestaat. En daar stond Wolters op. Die informatie is zo summierd dat ik dacht, daar wil ik wel meer van weten. Ja. Ik ben gewoon heel erg gaan onderzoeken. Ja. En ik was toevallig een paar jaar geleden bij een vriendin in Washington op vakantie aan het logeren. En toen zei zij, kom, we rijden naar Newark. Want ik had inmiddels wel uitgevonden waar hij is begraven. Op een hele grote vervallen begraafplaats bij Newark. Onder de rook van dat vliegveld, zeg maar. En toen ben ik daarheen gegaan. Maar ik ben een beetje bij je vraag weggedreven. Nou ja, hoe je dus in die informatie inderdaad hebt op weten te duikelen. Nou ja, je kan dus heel veel online vinden. En je kan ook contact opnemen met de officiële historicus van Major League Baseball. Ja. Die bestaat. En die stuurde mij een klein dossiertje. En daar zat bijvoorbeeld ook een brief in van de dochter van Reinie, Mildred. Ja. Uit de jaren 50, 1958 geloof ik. Inmiddels ook overleden. En zij ligt bij haar vader begraven. Ja. Maar daar heb ik aardig wat informatie uitgehaald. Wat stond er in die brief dan? Nou, zij legde uit hoe hij met effect kon gaan gooien. En dat hij inderdaad de eerste was geweest die een shutout gooide. En dat haar vader heel erg trots was geweest op zijn carrière. Ja. Ja. En dan sta je daar een mensenleven later, mensenlevens later. Bij het graf van Reinie Wolters. Ja, ik moest wel eerst een afspraak maken met de beheerder van die begraafplaats. En die heeft toen een dag van tevoren al het onkruid en door de takken daar weggehaald. Want hij was helemaal onder... komt er voetbal? Ja. Die was helemaal overwoekerd, die begraafplaats. Maar toen ik daar kwam, was het helemaal schoon. Ja. Reinie Wolters, ik ga het nooit meer vergeten. Nee, ik vind het mooi dat we dankzij jou, Smurbeker, nu van alles weten over deze honkbalgrootheid. Hartelijk bedankt, journalist Ruud Edens. Dank je wel. Ja, en wij gaan heel snel terug naar Engeland, Slowakije, want Krijn... What happened? Ja, de Engelsen zijn op gelijke hoogte gekomen. Het gebeurde in de 95e minuut. Dat betekent in de vijfde minuut van de extra tijd. Een hoekschop, een ultieme poging. Het was Mark Gehi die de bal doorkopte. Daarna een omhaal van Bellingham. En hij scoorde. Maakte de gelijkmaker tegen de Slowaken die er bijna waren. Maar nu staat het 1-1. Zitten we in de zevende minuut van de extra tijd. Heeft Kane de bal. Overtreding? Nee, geen overtreding. Slowakije, die ploeg van Francesco Calzona... die er al dachten zijn, ja, zij gaan nu een verlenging voor ogen krijgen. Want het is afgelopen, de officiële speeltijd zit erop. Bellingham is voorlopig de held van Engeland. Eén briljante actie, hij tekende voor de 1-1. We'll keep it in de gaten. Absoluut niet, in de holes houden we het, ja. Dat is hartstikke goed. Ik ben benieuwd, we zijn straks weer bij u terug in de tweede uur. Nu even naar de sterren en het journaal. Tot straks. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals correspondent Peter Daamkoer. Het leven was voor hem als hij kon leven op de top van zijn emoties, van zijn. Pianist Volker Nauta. Muziek was voor Volker was alles. Hij stond ermee op en dan ging hij mee naar bed. En hij vond het echt heel lastig om dan terug te komen naar gewoon de realiteit van het dagelijks leven. De vaatwasser moest uitgeruimd. Dat soort dingen. En acteur Willem Nijholt. Willem was niet te hard in die tijd. Toen heb ik al woorden met hem gehad. Nu ga je echt te ver. Dat kan niet, Willem, wat je nu doet. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Gefeliciteerd. Met? Mensen in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. En wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Huick. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Frankrijk konden bijna 50 miljoen Fransen hun stem uitbrengen vandaag in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Volgende week zondag is de tweede ronde. Macron schreef die compleet onverwacht uit na de voor hem nogal teleurstellende uitslag van de Europese verkiezingen. De stembussen zijn inmiddels gesloten. Als het goed is, is er nu ook meteen een exit poll. We gaan naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Die is in het departement Gironde. Bij een lokaal partijbureau van de partij Rassemblement National sta jij, hè? Ja, precies. Waar hier vooral wordt uitgekeken naar de resultaten hier. Welke kandidaten uit welke districten van de Gironde gaan naar Parijs. Maar intussen heb ik wel de landelijke cijfers hier ook binnengekregen. Die door media worden verzameld. En daar wordt hierop gereageerd. Want ze gaan het hier pas op het scherm zien. En dan ga je eens even luisteren, want dat komt zo in beeld. Hoeveel? En dat is 34% van de stemmen in heel Frankrijk zou zijn uitgebracht op de partij van Marine Le Pen. En dat is dus nog meer dan bij de Europese verkiezingen 3 weken geleden, waar de partij dik 31% van de stemmen kreeg. En ze beginnen hier te zingen, on a gagné, on a gagné. Dat betekent, we hebben gewonnen, we hebben gewonnen. En wat ik ook zag meteen, en dat is een heel belangrijk cijfer dus, is ook dat de partij van Macron niet als tweede is uitgekomen uit de stembus bij deze landelijke prognose, maar als tweede met 22% van de stemmen. Want de tweede plaats is voor Verenigd Links, het Nouveau Front Populaire, die het heel goed heeft gedaan. Zo'n 30% van de stemmen heeft gekregen bij een hele hoge opkomst vandaag in Frankrijk. Een record opkomst. De vraag, wat zou dat betekenen? Zijn dit nog meer kiezers die op de partij van Le Pen stemmen? Of zijn dit mensen die juist zijn gaan stemmen om daar daarvoor te gaan liggen, om dat een halt toe te roepen? Het is dus een grote overwinning, nog meer dan bij de Europese verkiezingen voor deze Rassemblement National. En een grote nederlaag voor de partij van Macron, want hij, landelijk gezien, komt hij pas op de derde plek. De derde plek, ja. Beschrijf eens de sfeer daar. Dat de sfeer, dat is, ja, het is een zaaltje, een, denk ik, voormalig winkelpand. Eigenlijk veel te klein voor de tientallen mensen die hier aanwezig zijn. Dat zijn kandidaten voor het parlement die nog moeten afwachten dus wat de uitslagen zijn in hun districten. Want nogmaals, die landelijke cijfers zeggen nog heel weinig over de zetelverdeling in het parlement. Dus die wachten af tot ze op een telefoon straks de resultaten binnenkrijgen uit die verschillende kiesdistricten. Ja, en verder de campagneteams, mensen die er hebben meegewerkt. Ja, van een partij die echt in de lift zit, waarvan tegen mij werd gezegd, ja, vroeger deed je daar een beetje beschaamd over. Was je niet echt welkom op een markt als je ging flyeren, namen mensen de flyers niet aan. Maar vinden zij nu zijn we een gewone partij geworden en durven mensen zich ook uit te spreken dat ze hiervoor zijn. Er staat tegenover kiezers die ik sprak op het, bij het stemlokaal vandaag. Die zeiden juist, ja, door de opkomst van deze partij gaan mensen ook opeens allemaal extreme standpunten verkondigen die ze vroeger voor zich hielden. Daardoor wordt haat genormaliseerd. Dat is de kritiek erop. Dus het is maar hoe je het bekijkt. Hier in ieder geval groot enthousiasme. Je hoorde het over de overwinning die hier geboekt lijkt te gaan worden landelijk. Maar nogmaals, die 34% is hartstikke mooi. Het zijn uiteindelijk niet landelijke verkiezingen, maar 577 verkiezingen in districten. En in ieder van dat district gaat zich de komende week een andere strijd ontvouwen tussen de twee of drie partijen die over zijn. De twee of drie kandidaten die over zijn. Er kan nog van alles gebeuren. Het is dus niet zo dat je kan zeggen dat 34% van de parlementszetels straks voor Rassemblement National zijn. Ja, Macron die schreef deze verkiezingen eigenlijk volkomen onverwacht uit. Hè, na die nederlaag tijdens de Europese verkiezingen. Dat werd door Rassemblement National als een enorm cadeau gezien. Je hebt natuurlijk de mensen nog niet gesproken die daar zijn. Nu we weten hoe die exit poll eruit ziet. Maar wat zeiden ze daarvoor? Over de omstandigheden waarin ze zo ineens gebracht werden? Zij zeiden daarover dat zij daar altijd om gevraagd hebben. Dat zij al lang riepen om een ontbinding van het parlement. En dat het niet meer dan logisch was dat dit zou gaan gebeuren. Dat de Fransen duidelijk iets anders willen. Af willen van het beleid van deze president. Die niet alleen door extreem rechts, maar ook door aan de linkerkant van het spectrum, door heel veel kiezers, echt gehaat wordt. Mensen zijn er echt klaar mee. Dus zij riepen al een hele tijd voor deze verkiezingen, om deze verkiezingen. En ze hebben ze gekregen, gesterkt door die uitslag van die Europese parlementsverkiezingen. Ja, de vraag was echt, wat gaat hier gebeuren drie weken later? De peilingen gaven het al aan. En tot vandaag was het echt onduidelijk met die hoge opkomst. Wat gaat dit betekenen? Maar ze hebben dus, en dat is echt wel een belangrijk cijfer, 34% volgens die prognose het nog beter gedaan dan bij de Europese parlementsverkiezingen. Ja, het is eigenlijk verrassend dicht bij de peilingen, deze exit poll. Of bij wat er eerder gepeild werd. Die peilingen die blijken best goed te zijn. Nu is het zo dat eigenlijk heel veel stemlokalen hier al gesloten zijn. Alleen in de grote steden nog niet. We zullen ook heel snel ook wel de echte resultaten binnenkrijgen. En dan wordt het spannend. Hier in de Gironde zijn er 12 kiesdistricten. Rassemblement National. Dus 12 van die 577 kiesdistricten zijn in deze streek. Rassemblement National had de afgelopen zittingsperiode van het parlement 2 van die 12 zetels. Ze rekenen erop dat ze naar de helft gaan, dus 6 van de 12. Maar in die twee districten waar al een kandidaat was, daar is die partij zo sterk dat ze misschien al, en dat hopen ze, vanavond al daar bevestiging krijgen dat die parlementsleden blijven. Namelijk met meer dan 50% van de stemmen voor één kandidaat. En dat zouden ze best kunnen halen in die districten. Is er geen tweede ronde, dan is er geen tweede ronde nodig, want dan ga je door als kandidaat. Dus hier is het vooral een kwestie van de telefoons in de gaten houden. De regionale televisie zal ook al die uitslagen melden. Dat staat op een groot scherm hier in dit zaaltje waar mensen naar staan te kijken. En ze zullen vooral daar naar kijken. Want ja, die 34% is heel erg mooi. Uiteindelijk gaat het erom dat je in je eigen district de meeste stemmen krijgt. En hoe dat daar in het departement Gironde gaat bij Rassemblement National, daar wordt driftig geteld. Dat horen we straks van Matthijs van der Wiel. Wij gaan naar correspondent Frank Renaud in Parijs. Matthijs vertelde net, we hadden het net natuurlijk over die exit poll. 34% voor Rassemblement National, 22% voor Macron, het blok van Macron en 30% voor de partijen op links die zich verzameld hebben bij elkaar. Zowel extreem links als gematigd links. Wat zeggen die percentages ons nu? Nou, die percentages zeggen ons vooral dat de Rassemblement National, die rechtsradicale partij van Marine Le Pen, echt een enorme doorbraak heeft gemaakt. Want er werd heel lang van die partij gezegd, die kunnen nooit de presidentsverkiezingen winnen, die kunnen nooit de parlementsverkiezingen winnen. En Marine Le Pen laat nu voor het eerst zien dat dat wel kan. Want het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Rassemblement National, die rechtsradicale partij, de grootste wordt bij een ronde van de parlementsverkiezingen. Dus dat is een enorme doorbraak. En er komt nog eens bij natuurlijk dat Macron flink verliest. Hij eindigt als derde, volgens de prognoses die nu bekend zijn. Ja, 22% komt zijn blok op. De kiezer, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk, want Macron vertegenwoordigt een stroming die je zou kunnen zeggen nog links, nog rechts is. Hè. Hij heeft elementen uit beide kampen, zou je kunnen zeggen, verenigd in zijn partij. De kiezer is naar links afgeslagen en naar rechts afgeslagen vooral. Het midden is leeggelopen. Ja, dat kun je absoluut zo zeggen, hoor. Ja, dat kun je absoluut zo zeggen. En dat betekent ook nog eens dat de strategie van president Macron echt mislukt is. Want hij heeft de afgelopen weken juist benadrukt dat die partijen links te radicaal zijn, dat de partijen rechts te radicaal zijn. Hij had het over extremisten. Hij heeft zelfs gewaarschuwd voor een burgeroorlog als een van de extremistische partijen, zoals hij ze noemt, aan de macht zou komen. Allemaal waarschuwingen dus aan de kiezer van stem niet op die uiterste, maar stem op mij in het midden. Het heeft dus allemaal niet gemerkt, want als eerste is die Rassemblement National rechtsradicaal geëindigd. En als tweede is die coalitie van 4 grote linkse partijen en nog een aantal kleine linkse partijen geëindigd. Dus de strategie van president Macron de afgelopen 2 weken heeft alles behalve gewerkt. Ja, wonderlijk toch dat hij gedacht heeft dat het wel zou kunnen werken. Of is dat niet? Ja, hij heeft een gok genomen natuurlijk. Hè. Dat werd veelal gezegd toen hij 3 weken geleden bij de Europese verkiezingen al zo'n verlies leed en de Rassemblement National ook won. Toen heeft hij een gok genomen door te zeggen, we gaan snel verkiezingen uitschrijven, vervroegde parlementsverkiezingen. Hij wist toen al dat hij er slecht voor stond. Alle peilingen wezen erop. Maar hij hoopte toch dat de kiezers uiteindelijk bij zouden draaien, dat hij toch een meerderheid zou krijgen. Nou, dat is niet uitgekomen. Wat zegt het eigenlijk over Frankrijk dat midden nu is leeggelopen? Dat de Fransen weinig vertrouwen hebben meer in de politiek. Want als je naar de kiezers luistert de afgelopen weken, wat die gezegd hebben, hoe ze reageren, die zeggen heel veel, nou ja, we hebben in het verleden al eens links gestemd, we hebben in het verleden al eens rechts gestemd, we hebben met Macron in het midden gestemd. Het heeft allemaal niet geholpen, we zijn nog steeds niet tevreden. Laat nu de Rassemblement National het maar eens proberen. Dat is echt het sentiment wat je heel veel Frankrijk hoort. Die partij heeft het nog niet gedaan, die heeft nog niet geregeerd. Laat ze het maar eens proberen en dan zien we wel waar het schip strandt. Dat is een beetje de opvatting van de Fransen. Een soort vermoeidheid is opgetreden. Maar in ieder geval het feest van de democratie. 60% van de Fransen is gaan stemmen. Dus dat is in ieder geval een pluspunt voor de democratie. Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. We horen je straks weer. We gaan naar Engeland-Slowakije, de 8e finale. Er is verlengd daar, Krijn Schuitenmaker. Ja, het stond 1-1 na die miraculeuze ontsnapping en die fantastische goal van Bellingham, de omhaal. En die verlenging was nog maar net begonnen. Of Harry Kane heeft zijn 3e doelpunt gemaakt van dit Europees kampioenschap. De bal werd de 16 ingepompt, kwam hij terecht bij Ivan Toney, speler van Brentford. En die bediende Kane met een harde kopbal. Was het raak voor Harry Kane, die tot dusver nog niet heel gelukkig was in deze wedstrijd tegen Slowakije. Maar nu wel Engeland op een 2-1 voorsprong zetten. We zitten inmiddels in de 99ste minuut, in het eerste deel van de verlenging dus. En de Engelsen hebben die 1-0 achterstand leek eruit te vliegen. Dit Europese kampioenschap omgebogen in een 2-1 voorsprong. Dankzij de goal van Harry Kane. We horen straks hoe het afloopt daar. Krijn Schuitenmaker, dankjewel. Rest ons alleen nog het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui, een graad of 12. Ook morgen enkele buien en wat zon. Vrij veel wind en het wordt een graad of 18. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Winschoten. Onze tafel staat in Hotel Het Ronde Loeg in Winschoten, zoals gezegd. Het Ronde Loeg, wat is dat eigenlijk? Een loeg? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, gaat even opzoeken. Ja, moeten we even opzoeken. Een loeg. Met een noodbevel veel politie inzet in betonblokken wil de gemeente Oldambt illegale car meetings aanpakken. Daar komen autogekken met honderden snelle wagens op af. En dan gebeuren er ook wel eens ongelukken. Ja, van redacteur Els Knaap horen we welke bijzondere vrouwen hier zo snel mogelijk een straatnaam moeten krijgen, omdat ze dat dubbel en dwars verdienen. En we horen straks waarom iedereen de onheilspellende korte verhalen van Hermine de Graaf moet lezen. En we houden natuurlijk de wedstrijd Engeland-Slowakije. 2-1 voor Engeland is er nu. Die houden we in de gaten. Ja, het is nu de hoogste tijd om de microfoon te geven aan Fieke Gosselaar voor haar ode aan Winschoten. Zomaar een vertrouwd gezicht. Naast ons huis werd een steiger opgebouwd tegen de muur van het dorpshuis. Ik zag wat mannen druk aan het werk. Wat is er aan de hand, vroeg ik. Daklek. Eén man begon te vertellen en ik dacht bij mezelf, ik ken hem. Het moest wel lang geleden zijn. Hij sprak Nederlands, maar zijn accent was sterk Gronings. Kom stoet Finnewold, of Oostwold of zo. Finnewold, zei hij, en hij keek me een beetje scheef aan. Fieke, zei ik. Hij wist het weer. Gietje hebt me verneukt. Ach, zei ik. Ja, zei hij. Moet ik wat koffie voor u zetten? Ik had hem zeker 20 jaar niet gezien. En het is bijzonder dat iemand dan eigenlijk niks verandert. Dat iemand dan zo direct te herkennen is. Hij zei, wat dus die te wonen op het Hoge Land en al die nauwe strootjes, niks voor mij. Als ik koffie aan het zetten ben en kopjes bij elkaar zoek, denk ik aan toen ik nog op de boerderij woonde, op de brommer vele kilometers reed, wie ik allemaal tegenkwam, liedjes zingen op de fiets naar school, achter op de scooter zitten, de polder door, op stap in Winschoten. Het lijkt soms alsof er maar een paar jaar is verstreken. Zo voelt dat dan. Er gaat vanzelf 20 jaar voorbij. Zal ik over 20 jaar of over 40 jaar nog steeds iemand tegenkomen en kunnen zeggen, ik ken jou, waar kom je vandaan? Uit Finsterwolde misschien? Het land ligt dan onder een deken van sneeuw, tot aan de grens met Duitsland. Of het koren wuift zachtjes heen en weer op een lome zomerdag. Aan grenzen verandert het land niet zo snel. Ik groeide erop en blijf een Finnewolmen. Hoewel ik al lange tijd in de stad heb gewoond, nu op het Hoge Land. De polders en dijken van de Waddenzee herinneren mij aan de polders en dijken van de Dollard. Ook de heldere nachten vol sterren doen me denken aan toen ik nog met de brommer thuis kwam en achter de boerderij met mijn hoofd omhoog stond te kijken naar de sterren en de heldere maan, zover je kijken kon. Waar je vandaan komt, blijft een deel van je bestaan. Misschien heb ik het weer opgezocht voor mijn eigen dochter. Dat ze de ruimte om zich heen kan voelen. Dat ze haar leven lang zomaar een vertrouwd gezicht kan zien. Pieke Gosselaar, dankjewel voor jouw ode aan Winschoten. Verbrand rubber, ronkende motoren en pompende muziek. Zowat elk weekend verzamelen honderden autoliefhebbers zich op illegale carmeetings in Winschoten. De vetste opgevoerde automodellen zijn daar te bewonderen en het klinkt ongeveer zo. Gewoon een beetje rustig staan met z'n allen. Voor de gezelligheid, een beetje auto's kijken. Dat is eigenlijk tennis. Alleen de sound, dat feeling. Er gibt eigenlijk niets wat mij op auto niet begeistert. Lekker. Ja, maar de burgemeester is de overlast en de gevaarlijke situaties spuug en spuug zat en vaardigde afgelopen week zelfs een noodbevel uit. We gaan hierover praten met Frank, een regelmatige bezoeker van die illegale carmeetings, maar ook met gemeenteraadslid Albert Kuiper. Hij heeft twijfels over de aanpak van de gemeente. Van harte welkom, Albert en Frank. Dank je wel. Ja, mooi dat jullie er zijn. Frank, jij bezoekt vaak van die carmeetings. Waarom is dat het mooiste wat er is? Nou, het is gewoon een stukje bij elkaar komen. Nieuwe mensen leren kennen. Auto's bekijken. Het is gewoon een stukje hobby van ons. Ja. En dat doen we graag. Auto's mee, naar elkaar auto's kijken. Ja. En sta je dan ook met je eigen auto? Klopt. Maar jij bent in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur, begreep ik. Klopt, inderdaad. Kom je dan met de vrachtwagen? Nee, gewoon met de persoonauto. Oh, oké. Okay. Wat voor auto heb je? Fiat. Ja, een Fiat, maar... Fiat Bravo. En wat is er allemaal gebeurd met die Bravo? Hoe ziet die eruit? Ja, het is een blauwe hatchback. Het is een soort van tegenhanger van een Golf. Ja. Maar is die helemaal gepimpt? Want die Fiat Bravo is nou niet een auto die zegt zo. Dat er, Nee, hij is van buiten volledig standaard. En dat hou ik graag ook zo. En motorisch is er wel wat dingen aangepakt. Ja, maar dus van buiten ziet hij eruit als een gewone auto eigenlijk. Maar dat is echt een beetje een gezinswagen. Ja. Zo, ja. Ja. En onder de kap dan? Wat zit er allemaal in? Ja, momenteel nog niet zoveel, maar hij is afgesteld. Dus hij heeft wat meer vermogen dan standaard. En ja, dat is gewoon leuk. Maar zit er ook een lekker geluidje in de Fiat Bravo? Nog niet. Nee. Maar heb je dan wel wat te zoeken op zo'n carmeeting? Ik kan me voorstellen dat daar wel auto's zijn die iets meer indruk maken dan jouw Bravootje. Ja, klopt. Maar ik sta er ook niet per se om mijn eigen auto te showen. Ik vind het ook heel leuk om naar andere auto's te kijken. Ja. Oké. Okay. Dus, ja. Heb je zelf eigenlijk ook een gepimpte vrachtwagen? Nee. Het is ook gewoon weer standaard. Ja. Maar Frank, mensen komen daar samen, die laten die auto's zien. Maar de burgemeester hier in Winschoten, die vaardigt maar niet zomaar een noodbevel uit. Wat gebeurt daar allemaal verder nog? Wat doen mensen met die auto's? Wat gebeurt daar? Nou, er zijn een bepaalde groep mensen die dan komen. En die hebben een uitlaatsysteem onder de auto. Zonder dempers. En die gaan dan vervolgens knallen. Ja. En dat veroorzaakt voor heel veel overlast. Ja. Geluidsoverlast, wel te verstaan. Of en ook scheuren, donuts draaien en zo? Gebeurt dat ook? Ja, maar in principe, afgelopen tijd gebeurde dat zelden. Vooral ook het straatracen, zoals ze dat noemen. Ja. Dat komt gewoon in verband met drukte. Gebeurt dat niet. In mijn optiek is het probleem vooral het overlast. Maar geluidsoverlast? Ja. Maar denk je dan, moet het dan misschien op een andere plek gebeuren dat de mensen daar minder last van hebben? Nou, het probleem is vooral gewoon de mensen die overlast veroorzaken, die moeten eigenlijk gewoon niet welkom zijn. Doe dat lekker ergens anders, waar gewoon sowieso geen mensen last van hebben. Ja. Maar in Winschoten is dat gewoon niet de plek. Ja. Komen ook veel Duitsers op af? Klopt. Maar weet je wat ik niet zo goed begrijp? Jij zegt, ja, die straatraces en die donuts, die is het niet. Maar je komt toch niet kijken om alleen maar te luisteren naar het geluid van de Fiat Bravo? Nee, zeker niet. Maar het is ook voornamelijk gewoon het bij elkaar komen. Met kameraden, zeg maar. En het gaat niet puur alleen maar om de auto's. Het is gewoon een bijeenkomst. Alleen het één voorwaarde is, je komt wel met de auto. Ja, ja, en natuurlijk, ik kom ook kijken naar mooie auto's. Er komen ook wel dure auto's. Voorbij, ja precies. Oké. Okay. Hier ook aan tafel Albert Kuiper, gemeenteraadslid van de Partij van het Noorden. Nee. Gemeentebelangen op dan. Gemeentebelangen. Juist. Oké. Okay. Zo'n car meeting. Ja. Ga je er ook wel eens naartoe? Nee, ik ben daar nog nooit geweest. En ik moet ook eerlijk zeggen, het trekt mij ook niet zozeer. Nee? Ik kan me wel voorstellen op wat jongere leeftijd dat het best spannend is om daar naartoe te gaan. Nou ja, ook zeker om, weet je, om die auto's te bekijken, dat snap ik ook wel. Maar goed, als er dus ook bijvoorbeeld straatraces zijn of van die dat driften, hè, die zo'n donutdraai, dat is volgens mij, kan het ook wel best wel gevaarlijk zijn. Nou ja, het is niet voor niks, hè, dat de burgemeester daar ook een noodbevel heeft uitgevaardigd. Ja. Ik bedoel, dat doe je niet zomaar. Dit speelt al vanaf 2023. En in het begin werd daar, nou ja, niet zozeer tegen opgetreden. Wel eens een keer een procesverbaal en dat soort dingen, maar niet echt zoals het nu gebeurt. In feite is het nu gewoon een gebiedsverbod. Verbod, ja. Precies. Ja. Maar snap je dat, dat de burgemeester dat doet? Ik snap dat, ja. Waarom dan? Nou ja, de vraag is, tenminste, wij hebben een aantal politieke vragen gesteld over de bevelsbevoegdheid die de burgemeester heeft toegepast. Mm-hmm. Een van die vragen was, is dit wel het geëigende middel? Hè? Zijn er niet minder verstrekkende middelen om dit te voorkomen? Ja. En dan kun je denken aan een samenscholingsverbod op grond van de APV, overtreding van de wegenverkeerswetgeving en noem maar op. Hè, het gaat nogal ver, door te zeggen, in dat gebied mag je in principe niet komen. Hè? Dus daar hebben we vragen over gesteld. En als je dan gebruik wilt maken van zo'n noodbevelsbevoegdheid, was het dan niet beter geweest om in plaats van een noodbevel dat te doen met een noodverordening? Ja. Het grote voordeel van een noodverordening is dat die moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging. Met andere woorden, de democratische legitimiteit is dan meer aanwezig. Ja, precies. Maar daar zitten we wel een beetje in een... Op een juridische ding. Best wel een juridisch verhaal, Albert. Wat ik begrijp ook, vorig jaar november ging het mis, want toen was er een jongen van 18 die reed bij zo'n carmeeting, die reed in het water. Ja, klopt. En dat was mag ik daarop inhaken? Ja, zeker. En dat was wel in Winschoten bij de Oosterhavenkade. Frank, jij was daarbij, hè? Ja, klopt. Maar dit was niet gebeurd tijdens een car meeting. Maar wanneer? Want het was na de car meeting. Nee, er vond helemaal geen car meeting plaats op dat moment. Maar waarom staat dat dan zo in de kranten? Want jij was er ook bij. Kende jij die jongen? Ik was erbij en kende de jongen persoonlijk. Maar op dat moment was er geen car meeting. En dat hebben ze blijkbaar aan elkaar gelinkt. Maar nou ja, aan elkaar gelinkt, Frank. Het is wel zo dat het laatst wij in getuigen verslagen, dat mensen die erbij waren, hebben verklaard dat ze van een car meeting. Er was een car meeting gaande. Nee, dat was niet het geval. Nee. Nou ja, sommige getuigen hebben dat verklaard. Dus dat is dan de vraag of dat dan waar is of niet. Maar zo is het ook in het nieuws verschenen. En zo heeft de politie het ook behandeld. Ja. Ja, maar als je met 5 mensen bij elkaar staat, dan noem ik geen car meeting. Nee, dat is de vraag. Hoe groot is de meeting? Ja, in principe was een hele kleine car meeting. Ja, je kunt natuurlijk ook met z'n tweeën afspreken. Dan is het ook een car meeting. Ja, dat is wel een heel breed begrip. Ja, dat is waar. Ja, dat ben ik met je eens. Jij zette inderdaad bij de gemeente een vraagtekens bij dat Nobelfilm. Maar ik snap niet zo alleen maar die twijfels over dat besluit, omdat dat puur inderdaad meer een juridisch ding is. Hoe vind je dan dat ze daar om moeten gaan met die car meetings? Nou ja, wat je nu ziet is dat het gewoon illegale car meetings zijn. Mm-hmm. In de gemeente Rotterdam wordt ook jaarlijks een legale car meeting plaats. Ja. Met andere woorden, mijn suggestie zou zijn: ga nou eens met de gemeente in gesprek en ga nou eens kijken of er iets te organiseren valt. Iets te organiseren valt, hè, qua locatie, maar ook qua activiteiten. Kijk, straatracers, daarvan kan ik me voorstellen dat dat gewoon niet aan de orde is. Ja. Maar een car meeting in de zin van er staan hele mooie auto's. Iedereen kan er naartoe om die te bekijken. Op een plek waar het weinig geluidsoverlast geeft. Precies. Frank, voel jij daarvoor? Nou, ik heb meerdere keren gebeld met de gemeente. Ook met de vraag: zouden we in gesprek kunnen? En dan wordt altijd heel kort afgezegd: we hebben momenteel geen tijd voor u. We zullen u terugbellen. Maar uiteindelijk nooit teruggebeld. Ja. Er is nooit iets uit voortgezet. En in principe wordt nu alles tegen ons gezet, zeg maar. Mm. Met de maatregelen. Maar er wordt niet met ons samengewerkt. Ja. En dat is gewoon een probleem. Maar is het iedere week eigenlijk zo'n car meeting? De afgelopen tijd was het wel zeer regelmatig, inderdaad. Maar het was niet strak elke zaterdag, zeg maar, dat niet. Nee. Maar nu dat Nobelvelder is, wat heb je dan gedaan? Ben je zaterdag thuis gebleven? Nee, maar als het niet in Winschoten gebeurt, dan gebeurt het natuurlijk ergens anders. Oh ja, dus dan wordt het probleem gewoon verplaatst. Waar was je van het weekend dan? Dat vertel ik liever niet. Nee. Maar in de buurt? Hoe ver was het rijden ongeveer? Nee, het was gewoon hier in provincie Groningen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, nu was de TT in Assen, maar dat je daar op het circuit, als je daar een plek van maakt, dan zou je ook nog een beetje kunnen racen en kunnen driften. En kun je het controleren. Zou je daarvan voelen, Frank? Jawel, dat begrijp ik heel goed. Maar ja, natuurlijk om het circuit op te gaan, dat vergt natuurlijk ook een bepaald budget en een bepaalde organisatie. En zoals driften, dat gebeurt al niet op TT Assen. Dus ja, dan moet je weer veel verder gaan. Dus dat is vrij lastig. En de openbare weg, dat is natuurlijk ook niet toegestaan. Nee, precies. Maar het is wel interessant wat Frank zegt. Want die zegt van ja, wij willen eigenlijk ook graag in gesprek met de lokale overheid. Van ja, we willen dat graag met z'n allen. Mm-hmm. Wat kunnen we doen? Kunnen we niet samen met z'n allen iets bedenken? Is dat dan ook niet de taak van een gemeente om... En we zijn hier in Groningen, het is hier prachtig. Er is hier een boel ruimte. Ja. Je kunt ook met elkaar zeggen, wij jongens, kunnen we niet een plek bedenken waar die mensen samen kunnen komen? Ja, maar dat was ook net de suggestie die ik deed. Hè. Ik bedoel, dat moet niet, vind ik, in eerste instantie vanuit de gemeente zelf komen. Maar als een aantal mensen een idee hebben om zoiets te organiseren, ga alsjeblieft in gesprek met de gemeente. Maar Frank zegt, als ik bel met de gemeente, dan is het kortaf. Ja, geen tijd, geen interesse. Dat vind ik ontzettend jammer, hoor, als dat gebeurd is. Want ik bedoel, ga met elkaar in gesprek en kijk of er mogelijkheden zijn. En als die er niet zijn, moet je daar ook eerlijk over zijn. Ja, hè? Ja. Maar goed, jij zegt, ik sta er voor open. Kijken. Dus ik stel voor dat jij even met Frank nog even een lekkere sinaas gaat drinken. Ja, kijk, dat wil ik met alle plezier doen. Ja. Alleen, ik ga zelf natuurlijk als raadslid niet over de vergunningverlening. Dat is de burgemeester die erover gaat. Maar het is misschien wel goed om het gesprek aan te gaan. Ja. En misschien kan Frank ook even... Heb je auto bij je, Frank? Ja, dat klopt. Nou, dan kan je even die Via Bravo bekijken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Hey, Albert, wat voor auto heb jij? Ik heb een eenvoudige Toyota Aygo. Oh, nou Frank? Die is nog in originele staat. Frank, ga je daarvan glimmen? Niet per se. Nee. Dat snap ik helemaal niet. Gaan we kijken naar de Via Bravo. Goed, dank jullie wel. Albert Kuipen en Frank. We gaan nog even naar Krijn Schuitenmaker. De tweede helft van de verlenging tussen Engeland en Slowakije is begonnen. Hoe staat er voor, Krijn? Ja, een minuutje of negen nog te gaan. De Engelsen nog steeds op een 2-1 voorsprong tegen de Slowaken. De dappere Slowaken die zich bijna hadden geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Tot die goals kwamen. De omhaal van Bellingham en de treffer van Kane. Ze zijn door de bondscoach Gareth Southgate beide gewisseld. De doelpuntenmakers van Engeland. Zijn voorbestaan als bondscoach ging natuurlijk ook aan een zijden draadje. In de kranten stond al afgelopen week. From hero to zero. Naar die slechte groepsfase. Maar de Engelsen, ze gaan het redden. Alhoewel de laatste twee kansen waren voor de Slowaken. Pekarik, speler van Hertha uit Duitsland. Bij de tweede paal kon de bal net niet raken na een goede voorzet. En zo even een vrije trap van Laszlo Benes. Die over het doel van Jordan Pickford heen vloog. Dus staan de Engelsen nog steeds voor. 2-1 met nog een minuutje of acht te gaan. Ja, en onze huisartiest nog steeds. Huisarts, wat ik al zeg. Ja, huisarts. Maar je bent er wel, Diederik. Fijn dat je er bent. Ik zag trouwens, jij baalde dat Engeland nog gelijk maakte. Ja, hoe zit het? Heb jij een Slovaaks paspoort? Nee. mooi trouwens. Bratislava, mooi stad. Ja? Ik heb geen Slovaaks paspoort, maar ik vind het altijd leuk als de sterkere eruit gaat. Dat is misschien ook wel iets wat mooi linkt aan de ziel van het Oldambt, trouwens. Ja. Om even een heel mooi bruggetje te maken. Ja, dat is een mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja, ik kom natuurlijk hier vandaan en dit is... van oudsher een gebied met extreme inkomensongelijkheid, sociale ongelijkheid. Je had bijvoorbeeld vroeger heel veel rijke herenboeren die elke keer als er land werd gewonnen van een dollar, kregen ze dat gratis. En mensen zoals mijn opa en vele opa's moesten dan als soort halve lijfeigenen 6 dagen per week, 14 uur per dag op land werken. En als de boer zondag geen zin had om zijn nest uit te komen, dan werden ze ook nog gehaald. Beetje die feel. Vandaar dat de Communistische Partij ook nog zo groot is hier. Ja. Ja. En dat is zeg maar het soort van de eeuwige underdog. Onterecht wat mij betreft, maar dat is wel een beetje de ziel, de gebroken ziel van het Oldambt. Oké, okay. En daar heb je een nummer over gemaakt? Nou, dat is heel toevallig, Frank. Nou, wat fijn. Hoor dat, Erik? Ja. Ik heb daar een lied over geschreven ooit 5 jaar geleden voor een theaterstuk. En vond ik heel eer dat ik daarvoor gevraagd werd. En het rolde er eigenlijk in een kwartiertje uit. Omdat ik onbewust, want ik ben naar Amsterdam gegaan. En dan denk je van, oké, dat zien we dus nooit meer terug. Maar het onbewust ga je toch steeds meer beseffen. Dat je wortels in je zitten. En dat je niet zomaar af kan leggen, zeg maar. Goed, we zijn benieuwd, dan ga je naar luisteren. Oldambt, Diederik Nonde. Dit is het land waar ik mijn eerste adem haalde. En als het mee zit, ook mijn laatste blazen mag. Dit is het land waarin ik eindeloos verdwaalde. Het land dat bij me blijft tot aan mijn laatste dag. Het zijn de allerlaatste kroegen in de dorpen. Het zijn de lang verlaten winkels in de stad. Het is het land dat door de tijd werd teruggeworpen. Maar nooit heimwee naar de toekomst heeft gehad. Oldambt, Oldambt. Daar gaan mijn toekomst en verleden hand in hand. Oldambt, Oldambt. Mijn ongenadig, woest aantrekkelijk platteland. Dit is het land waar menig arbeider gebukt ging. Onder de geesel van zijn uren op het veld. Een leven leiden zonder uitzicht op bevrijding. Een leven leiden tot je dagen zijn geteld. Het is het uitzicht op reusachtige percelen. Langs een kilometers brede horizon. Waar afkomst, kerk en politiek het volk verdelen. Dat is het land waar mijn geschiedenis begon. Oldambt, Oldambt. Daar gaan mijn toekomst en verleden hand in hand. Oldambt, Oldambt. Mijn ongenadig, woest aantrekkelijk platteland. Toekomst en verleden hand in hand. Oldambt, Oldambt. Mijn ongenadig, woest aantrekkelijk platteland. Mijn ongenadig, woest aantrekkelijk platteland. Mijn onverklaarbaar, woest aantrekkelijk platteland. Ja, mooi, Diederik Nonde met Oldambt. Prachtig. Ik wil nog even terugkomen op Loeg. Dat is namelijk de buitenste gedeelte of een wand van een turfhoop. Weet jij toch veel, Frank? Nee, ik moest er even over nadenken. Ja? In één keer schoot het binnen. Dus ja, het Ronde Loeg, dat is een benaming die ook in de provincie wordt gebruikt voor dorpskerm. Goed dat we het weten. Ja. Dankjewel. Ja. Iets over 8:30, tijd voor het NOS Journaal met Jeroen van Kan. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De eerste ronde van de parlementsverkiezingen wordt in Frankrijk wordt Rassemblement National volgens de exit poll de grootste. Rassemblement National gaat aan kop met 34%. Daarna het linkse blok met 28% van de stemmen. En de partij van Macron wordt derde met iets meer dan 20%. Nog nooit werd de partij van Le Pen zo groot. Correspondent Frank Renaud vertelt wat deze uitslag ons zegt. Die percentages zeggen ons vooral dat de Rassemblement National, die rechtsradicale partij van Marine Le Pen, echt een enorme doorbraak heeft gemaakt. Want er werd heel lang van die partij gezegd, die kunnen nooit de presidentsverkiezingen winnen, die kunnen nooit de parlementsverkiezingen winnen. En Marine Le Pen laat nu voor het eerst zien dat dat wel kan. Want het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Rassemblement National, die rechtsradicale partij, de grootste wordt bij een ronde van de parlementsverkiezingen. Dus dat is een enorme doorbraak. En er komt nog eens bij natuurlijk dat Macron flink verliest. Hij eindigt als derde, volgens de prognoses die nu bekend zijn. Dat was Frank Renaud vanuit Parijs over de verkiezingen in Frankrijk. De tweede ronde volgt volgende week, zondag. Marine Le Pen heeft inmiddels gereageerd op de uitslag van de verkiezingen. Straks over een half uur hoort u op deze zender wat ze heeft gezegd. Wat willen we? Meer vrouwenstaat! Wat willen we? Meer vrouwenstaat! Meer vrouwenstaat! Ook ik, Hedy Dancona, wil meer vrouwen op straat. Ja, vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. In elke plaats waar wij neerstrijken neemt zij de gemeenteplattegrond bij de hand. Die vlooit ze helemaal uit en dan blijkt telkenmale dat veel meer mannen dan vrouwen een eigen straatnaam hebben. Ja, je verwacht het niet, maar ook in de gemeente Oldambt is dat het geval. Daarom, Els, heb jij een vurig pleidooi voor ons in petto. Want er is natuurlijk een bijzondere vrouw die hier op een straatnaambord zou moeten prijken. Nou, sterker... Een hele groep vrouwen. Een hele groep? De vrouwen van Optilon. Zegt je dat wat? Nee. Optilon. Mensen, Optilon, meegemaakt, ja? Ja, Optilon, wordt al geknikt. Optilon was een ritsenfabrikant in Winschoten en Nieuwbuinen. Een ritsenfabrikant? Ritsen, jazeker. Ik heb uit protest... Heb jij alleen maar knopen aan? Alleen maar knopen aan. Want in 1973 hebben de vrouwen daar massaal het werk neergelegd... omdat ze hetzelfde loon wilden als hun mannelijke collega's. En terecht... Dus ze stappen weg van achter die naaimachine. Ze gaan voor de bedrijfspoort staan, scanderend. En Brandpunt, in de gedaante van een jonge Willybrord Frukke... Ja. Ging langs en dat klonk toen zo. Dit is het begin. Wij gaan door met de strijd. Vrouwen lonen gelijk. Hier in Winschoten werken zo'n 250 mensen. Daarvan staken 50 mannen en 125 vrouwen. En bedenk je hoe Willem Burger die vrouw heeft geïnterviewd, Frank? Nou, zeg het eens, mevrouwtje. Ben je niet blij met je loon? Verdien je niet genoeg? En die directeur? Kan je een beetje koken? Hoe pakt hij die directeur aan? Hey, directeur, geweldige tent hier. Veel lekkere wijven hier, hè? Nou, zo ging het net niet. Godzijdank. Ik heb het over Willy Broert Verkeij. De jonge Willy Broert. Ja. De sfeer zat er hoe dan ook aan de fabriekspoort goed in. Laten we ook nog even naar de bezwaren van de vrouwen luisteren. Wij gaan door met de strijd. Het is toch onrechtvaardig? Doen dus hetzelfde werk en krijgen dus veel minder uitbetaald. En dat vind ik niet leuk. Op slavenrekening, als wij ergens komen, dan zeggen ze ook niet... U bent een vrouw, u krijgt minder loon, dan geven wij u korting of zo. Doen ze ook niet. Ik doe hetzelfde werk als de mannen. En ik krijg 30% minder loon uitbetaald. En dat vind ik onzin. Er moet verandering in komen. En we zullen onze vuisten laten zien. Niet één, maar alle twee. Nou, wij willen ook niet elke dag bruine bonen eten. Wij willen ook wel een keer kip. De hoogheren krijgen zoiets te hoog. Wij werken niet voor bruine bonen. Wij werken niet voor bruine bonen. Ja. Wat een schitterend fragment is dat. Goed, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik heb het een beetje gecomprimeerd, maar dan heb je wat. Ja. Kijk, dit was heel groot nieuws in Nederland. Het is namelijk de tijd waarin mensen nog dachten, en nou citeer ik uit de krant, dat vrouwen sowieso niet kunnen werken. En kunnen ze dat wel, dan nemen ze de plaats in van een WW'er met een gezin. Met andere woorden, vrouw, wees blij met je bijverdiensten en hou je waffel. Dat laatste was geen citaat trouwens, dat zijn mijn woorden. Maar hou je waffel mooi niet. Niet hier, niet in Nieuwbuinen, niet in Winschoten. Gelijk loon voor gelijkwaardig werk en heel gauw. Een van die Optilon-vrouwen die zei tegen een journalist... We moeten de vrouwen wijzen op hun rechten. Ze zijn er zich totaal niet van bewust. En wij zullen doorgaan daarvoor te knokken. En het was heel bijzonder dat die keiharde actie hier in Groningen plaatsvond... door fabrieksmeiden, nota bene. De Dolomina's die waren al volop actief. Maar dat was toch een ander slag vrouwen. Hoog opgeleid, nou, grote bek uit de Randstad. Anders dan die meiden van hier uit de fabriek... die op hun 15e vaak al aan het werk waren. Maar de wichten van Winschoten, want dat was hun geweldige geuzennaam, de Wichten van Winschoten, die zijn onvermurbaar. Ze blokkeren de toegang tot de fabriek om de uitvoer van de ritsen uit het magazijn te voorkomen. Die moesten naar de HEMA toe. Overdag posten de vrouwen, 's nachts de mannen. Er gaat niks uit. Want ook de mannen van de productie hebben zich dan aangesloten bij de staking. En we gaan weer even over naar Willy Broert. Vindt de eisen van de vrouwen terecht? Ja, vind ik volkomen terecht. Volkomen terecht. Liever vandaag nog als morgen. Nee, ik sta volledig achter mijn collega's. Gelijke werk, gelijke lonen. De directie zegt dat de vrouwen heel ander werk doen en daardoor minder betaald moeten worden. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Ze doen hetzelfde werk, ze zijn achter dezelfde machines. Wat mooi. Ja. Solidariteit. Ja, zo is het. Het is een gezamenlijke strijd. Geworden, ja. Ja, heel ja. Absoluut. De vrouwen die organiseren een indrukwekkende demonstratie. Eerst hier in Winschoten, dan in Amsterdam. En tot slot bieden 250 stakers in de stromende regen een petitie aan in Amsterdam bij het kantoor van de Confectiewerkgeversbond. Want daar moet dat gelijke loon afgedwongen worden. 3 vrouwen mogen mee naar binnen. In plaats van alle leidsters van de staking. En dat zijn Hilly Klappen, Marta Nap en Treini Ahlers. En als ze weer buiten komen, ik citeer het Dagblad van het Noorden, hieven ze waarschuwend de linkervuist. De 200 demonstranten joelden nijdig mee. Vrouwen lonen gelijk. Wij gaan door met de strijd. Nou, er is hier dus een andere tijden van gemaakt. En toen ik die vrouwen met die strijdlustige koppen met die vuist omhoog zag staan, raakte ik echt gewoon een beetje ontroerd. Dat die vrouwen uit dat naaiatelier helemaal hier in Winschoten in die tijd deze actie voerden voor alle vrouwen in Nederland, voor gelijkheid, toen en in de toekomst. Ja, daar heb ik gewoon waanzinnig veel respect voor. En Hilly en Greta, dat zijn 2 van de staaksters, die zeiden: je begint te werken als je 15, 16 jaar bent en dan besef je het nog niet. Je denkt nog niet zo na over je belangen en je rechten. Je werkt in een fabriek en je krijgt je geld. Nou, dat verandert vanaf dat moment voorgoed. Al gaat de baas van Optilon niet overstag. De vrouwen krijgen niet hetzelfde loon als de mannen. Een van de wrange redenen, dat is echt heel wrang, ze krijgen gewoon de kans niet om de druk fatsoenlijk op te voeren. Na een maand staken besluiten de vakbonden namelijk om de stakingskas te sluiten. Omdat ze eigenlijk toch liever andere cao-eisen willen binnenhalen. We horen staakster Marta Nap. Wij hebben toen al een goede week door kunnen staken en kregen toen bericht, we moesten weer aan het werk. Anders werden we uitgesloten van de stakingskas. Wij vonden dat helemaal niet leuk. Maar we zijn toen zelf naar de directie gegaan en gemeld dat we de volgende dag terugkwamen, maar wel onder protest. Lekkere vakbond was dat. Erg, hè? Ja. Dan heb je zoveel lef om daar te gaan staan en dan dit. Om je kapot te schamen, vind ik. Maar 2 jaar later is er dan toch raak. De wet gelijk loon wordt ingesteld in 1975. En zonder die schokgolf van de Optilon-vrouwen die zij veroorzaakten in Nederland, dan had dat nog veel en veel langer geduurd. Daar ben ik van overtuigd. Hoe zit het nu in 2024? Mannen verdienen nog altijd 7% meer dan vrouwen. Let op, in dezelfde functie, voor hetzelfde aantal uur. Ik heb het niet over parttime, ik heb het niet over thuiszorg versus bankbanen. Verdien je als vrouw €3.000, dan krijgt je mannelijke collega €210 per maand meer. Belachelijk. Laten we daarom de Wichten van Winschoten op een schild, of beter, op een straatnaambord hijsen. Want de strijd is nog niet gestreden. Vernoem die straat naar Marta, Hilly, Treintje. Of vernoem een hele wijk naar de hele groep als geheel. En luister nog 1 keertje naar Marta. Ik denk, vrouwen, verenigt u, dat dat nog bitter nodig is. Dat is ook bitter nodig. En ik zou willen zeggen, mannen, sluit je daarbij aan. Want het is een gelijkwaardige strijd. Een strijd van ons samen. Gemeente Oldambt. Het is hoog tijd om het strijdvuur van die Optilon-vrouwen weer aan te wakkeren. Het is tijd voor een Wichten van Winschotenlaan. Want wij willen meer vrouwen op straat. En zo is het, ja. Hopelijk heeft de straatnamencommissie van Oldambt goed opgelet. Het is de hoogste tijd voor de Wichten van Winschoten. De stakende vrouwen van de Rietsenfabriek, dat die een eigen straatnaam krijgen. Ja, en wij gaan nog 1 keer naar Krijn Schuitenmaker. Engeland-Slowakije is afgelopen. Wie gaat er door naar de kwartfinale? Het zijn Engelsen. Ze zijn vanuit gefloten naar toegezongen gegaan door de fans van de Engelsen. Want het is afgelopen in de Arena of Schalke, zoals dit stadion normaal gesproken heet. De Engelsen op de rand van uitschakeling. Want Jude Bellingham maakte pas een fantastische omhaal in 90 plus 5. Daarna verlenging. En in die verlenging was het Harry Kane die weer op boedel redde voor de Engelsen. En dus wint Engeland, gaat het tegen Zwitserland spelen in de kwartfinale van het Europees kampioenschap op 6 juli. En ze hoeven niet heel ver te reizen, want die wedstrijd is dan in Düsseldorf. De Engelsen dus ontsnapt, de dappere Slowaken. Ze zijn verslagen. Rijn, dankjewel. Literatuur voorbij of in het haardvuur. We gaan het hebben over schrijfster Hermine de Graaf. Nu doet die naam misschien geen belletje meer rinkelen, maar in de jaren 80 roemde literaire critici haar unieke talent. Een eigenzinnige schrijfster die even eigenzinnige personages opvoert. Ja, de Graaf werd vooral bekend met haar korte verhalenbundels, maar haar werk verdween na de jaren 90 snel naar de achtergrond. En daar komt binnenkort verandering in, want haar bekroonde bundel Aanklacht tegen Onbekend verschijnt opnieuw in de boekhandel. Bij ons aangeschoven is Reindert Brongers, tekstcorrector van beroep, maar vooral groot fan van Hermine de Graaf. Reindert, zo is het toch? Ja, dat klopt. Ja, van harte welkom. Jij hebt eigenlijk haar volledige oeuvre in de boekenkast staan, hè? Ja. Wanneer raakte jij geïnteresseerd in haar werk? Ja, dat begon eigenlijk op de middelbare school. Mijn docent Henk Ruis, Nederlands uiteraard, was een groot fan van Hermine de Graaf en heeft haar uitgenodigd om een keer te komen voorlezen. Het zou in de vijfde klas zijn geweest, denk ik, in 1987. Toen was dus net die bundel Aanklacht tegen Onbekend verschenen en goed ontvangen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was niet meteen onder de indruk. Maar goed, een paar jaar later zag ik dat boek liggen in de boekhandel. Ik dacht, nou, laat ik het eens kopen en ik ben het gaan lezen en ik was eigenlijk meteen verkocht. Niet meteen dus, maar... Maar waarom dan? Wat sprak je zo in haar aan als schrijfster? Nou, wat ik wel mooi vond, wat jullie net zeiden, dat onheilspellende. Het zijn dus onheilspellende verhalen over het algemeen, maar zonder dat het er heel dik bovenop ligt. Dus zonder dat je doorhebt, word je langzaam een fictieve wereld ingetrokken waarvan je denkt, nou, het is niet pluis wat hier gaat gebeuren. Ja. Terwijl het eigenlijk in een tijdloze stijl, een hele toegankelijke stijl geschreven is. Dus je leest een verhaal zonder literaire trucs of thrillerachtige trucs. Ja. En plotseling realiseer je, dit gaat helemaal fout. Ja, ja. Ik had er nog nooit van gehoord, Hermine de Graaf. Nou, dat kan heel goed kloppen. Maar onterecht eigenlijk, dus volgens jou. Ja. Nee, het klopt wat jullie zeiden, dat ze plotseling in de vergetelheid geraakt is. Terwijl ze zo'n enorm succes heeft gehad in de jaren 80. Ja. Het kan heel goed kloppen dat je er nooit van hebt gehoord. Want dat verbaasde mij dus ook. Waarom wordt ze nooit meer gelezen? En om die reden ben ik een paar jaar geleden een artikel over haar gaan schrijven. Ja. In dat literaire tijdschrift. En wat is dan de reden dat ze eigenlijk plotseling zo in de vergetelheid is geraakt? Ja. Nou, ik kan eigenlijk niet één reden noemen, maar het is wel zo dat bijna alles wat ze schreef na haar eerste drie verhalenbundels wordt daarmee vergeleken. Een beetje zoals met Gerard Reve, alles wat hij na de avonden schreef werd met de avonden vergeleken. Dus bijna alles was minder goed dan de avonden. Nou, zo is het ook een beetje met Hermine de Graaf. Romans werden vergeleken met haar verhalenbundels, terwijl toch twee verschillende genres zijn. Je kan je afvragen, kan je een roman vergelijken met een verhalenbundel? Daar kwam ook bij dat haar redacteur bij Meulenhof onverwacht overleed, met wie ze een hele goede klik had. De volgende redacteur die zag eigenlijk niet zoveel meer in haar verhalen. Die zei, ja, eigenlijk is het een beetje uit de tijd. Terwijl volgens mij die verhalen... En voor je het weet ben je een vergeten schrijver eigenlijk. Ja, geworden. Nou ja, precies. Maar die bundel, Aanklacht tegen Onbekend, hè, die wordt dus binnenkort, Frank zei het al, die wordt opnieuw uitgebracht. Mm-hmm. En die wordt dus beschouwd als haar meesterwerk. Wat is dat voor een bundel? Ja, nou ja, dat meesterwerk vind ik wel leuk om even toe te lichten. Want het AD, een krant waar je nou niet direct aan denkt, aan diepgravende literaire kritieken, schreef in 1987 over een halve pagina een meesterschap van Hermine de Graaf. Dus over deze verhalenbundel. Oké. Okay. Waar denk je dan aan bij die verhalen? Nou, inderdaad dat onheilspellende, maar het is ook veel veelzijdiger geworden dan de verhalenbundels die ze daarvoor schreef. Want ze had een beetje het stempel van dat ze alleen maar kon schrijven over pubermeisjes met een bokkige puberziel, zoals Aleid Truijens schreef in Volkskrant. Nou, dat vind ik al niet van Aleid Truijens, maar het beeld dat het alleen maar zou gaan over bokkige pubermeisjes is een beetje bekrompen. Want juist door die meisjes zag je het gedrag van volwassenen. Ja, ja. Zag je heel vaak hoe intelligent kinderen eigenlijk naar volwassenen kunnen kijken. Nou, dat is volledig gemist in de jaren 80 door veel mannelijke critici. Die vonden het vrouwenliteratuur. Nou ja, goed, dat is wel gebleken dat dat niet zo was. Anders had ze niet de Bordewijkprijs gewonnen. Nee. En was ook niet genomineerd geweest voor de ACO Literatuurprijs. Ja. Emmien de Graaf overleed in 2013. Maar toch wel even mooi om haar zelf even te horen. In 1987 vertelde ze in een interview dat opgroeien in Winschoten hele diepe indruk op haar gemaakt heeft. Ik kom uit Winschoten. En ik denk ook wel eens dat als je opgroeit in een dorp en daar ontdekt ook weer de landerijen en kleine bosjes, want het is in Winschoten een kaal land. Maar je ontdekt daar ook de manier waarop de mensen aan het werk zijn op het land. Ik denk dat zoiets een onsterfelijk indruk maakt. Tenminste, op zo'n kind als ik was. Ja, mooi hoe ze vertelt over het landschap van haar jeugd. Zeker, ja. Voel je dat terug in die boeken? Nou, niet allemaal, maar het landschap is wel inderdaad heel belangrijk in veel van haar verhalen en boeken. Er zijn ook wel skitsen die hebben geschreven, ja, het landschap is echt een decor bij haar verhalen. Maar dat is nou juist bij Hermine de Graaf niet zo. Het is echt een onderdeel van haar verhalen. Ik kan misschien een kleine alinea voorlezen. Ja, heel graag, heel graag. Moet je het even inleiden, want dit is uit de bundel. Dit is uit die meesterlijke bundel Aanklacht tegen onbekend. Ja? Het verhaal In Verzekerde Bewaring, waarin een aantal kinderen eigenlijk op een bevroren peellandschap de verkrachter van een meisje in een wak drijven. Het ijs speelt dus sowieso een rol in dat verhaal. Ik kan even de alinea voorlezen. Hier en daar steken donkere stronken uit het ijs waaraan grijze ijsbaarden hangen. De boomstammen schemeren onder de ijsvloer, die niet overal even stevig is. Het kraakt een geluid dat zich pijlsnel over de vlakte lijkt voor te zetten. Door de vorst zijn de grenzen tussen water, moeras en land uitgewist. Het ijs gonst. Er is nog niemand voor ons geweest. Nergens zijn sporen. Dus nou ja, het ogenschijnlijk is het een beschrijving van een landschap. Maar je weet, dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Er gaat iemand of door het ijs zakken of in een wak geduwd worden. En het is dus niet een decor, maar het is een onderdeel van het plan dat die kinderen hebben. Namelijk om die jongen die dat meisje verkracht heeft in het wak te duwen. Ja, er zit inderdaad zo'n onheilspellende sfeer eigenlijk. Ja, en nog even, want die titel, Aanklacht tegen onbekend, hoe moeten we die titel lezen? Ja, dat is ook iets dat je eigenlijk nooit hoort. Hè? Maar dat gaat eigenlijk over een aanklacht tegen iemand of iets waarvan je niet weet wat het is. Dat is het titelverhaal in de bundel. Een echtpaar, ik weet even niet meer zeker of het nou een echtpaar of een gezin is. In elk geval, die merken dat al het huisraad van hun woonkamer plotseling in de voortuin ligt. Ja, wat doe je dan? Ja, de politie bellen. Maar dan moet je zeggen, er is ingebroken, er is niks gestolen. Dus, maar er moet toch een aanklacht worden ingediend. Nou, dat is dan een aanklacht tegen onbekend. Ja, oké. Okay. Omdat je niet weet tegen wie of wat. Maar tegelijk is het ook een beetje een metafoor voor een heleboel van die verhalen, waar de personages iemand aanklagen. Bijvoorbeeld die verkrachting in dat verhaal in Verzekerde Bewaring. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Een meisje dat ertegen is dat ze gaan verhuizen en begint met het hele huis af te breken. Ja, we hebben nog een mooi fragment gevonden van Hermine de Graaf. En daarin vertelt ze eigenlijk over de personages. Hè. Jij omschrijft er net een paar. Over de personages in haar bundel. Ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd in mensen die misschien net iets anders denken dan je zou verwachten. En vandaar ook dat in de bundel Aanklacht tegen onbekend alle figuren die daarin voorkomen, die, zou je kunnen zeggen, bevinden zich allemaal in een situatie die een iets andere kijk op de wereld en een iets andere bewustzijnslaag bijna mogelijk moet maken. Of in ieder geval ze bijna dwingt tot een andere bewustzijnslaag dan je als je opgroeit in een zeer veilige, prettige omgeving. Ken jij dit? Wat ze daar eigenlijk ook over zegt is dat veel personages in Nederlandse literatuur die zetten zich af tegen de katholieke opvoeding of de protestante opvoeding. Maar de personages bij Hermine de Graaf die zetten zich meer af echt tegen hun ouders, wat kinderen niet zo heel snel zelfs tegen hun moeder. Dat vergt een hele andere instelling, een hele andere relatie tot je ouders. Dus ik denk dat ermee te maken heeft. En ja, wat die bewustzijnslaag betreft, wat ze daar precies mee bedoelt, weet ik niet. Maar het gaat in elk geval om ook dat niet alles in haar verhalen uitgestippeld is, lineair is. Je weet niet waar die kinderen heen gaan en hoe ze zich af gaan zetten tegen hun ouders. Anders dan waar je heel voorspelbaar tegen de kerk kan afzetten... Ja, door niet meer naar de kerk te gaan. Ja, toch wel intrigerend. Hermine de Graven, vergeten schrijfster. Wij komen bij het einde van dit gesprek, Reinert. En dan, dat hoort altijd bij deze rubriek. Dat zijn de ijzeren wetten van dit programma. De ijzeren wetten. Het moet gevraagd worden. En Frank, jij moet het vragen. Ja, Reinert, ik moet het inderdaad vragen. Aanklacht tegen onbekend, is dat nou literatuur voorbij... of toch voor in het haardvuur? Nou, ik denk dat Hermine de Graven een heel mooi verhaal over had kunnen schrijven. Maar het antwoord is uiteraard bij het haardvuur. Ja, toch wel? Ja. Oké, nou, in oktober... In oktober is dat nieuw te koop. Ja, hartelijk dank voor je komst. Reinert Sprongers, dank je wel. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Cora Yfke Sikkema, geboren in Delfzijl, 1970, groeide daarop in een groot gezin. Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 politiek actief voor GroenLinks. Werkte een tijdje bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zat in Haarlem in de gemeenteraad en was daar sinds 2014 wethouder. 5 jaar later kreeg ze de ambtsketting omgehangen van de gemeente Oldambt. Mevrouw Sikkema, burgemeester. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja. Goed zo. Ja, we begonnen deze uitzending met een gesprek over zoutwinning in uw gemeente. Door Nobian. Datzelfde bedrijf haalt ook in de Twentse Haaksbergen zout uit de grond. En daar steken ze miljoenen in de gemeenschap. Kan Oldambt ook een vette check tegemoet zien? Nou, we zijn wel met ze in gesprek van... als u wel iets gaat doen en het mag allemaal volgens de regels... dan moeten we wel ook in gesprek wat de gemeenschap terugkrijgt. Ja. Omdat we weten vanuit de gaswinning dat dat heel lang niet is gedaan. Nee. En laten we daar wel met elkaar over hebben en afspraken over. Maar dat is al een stap heel ver weg. Hè? Maar hebt u al een nieuw zwembad uitgezocht of een nieuwe burgemeesterswoning of zo? Nee, ik woon heel fijn, dus daar heb ik geen behoefte aan. Nee, dan, als dat zo is, is het van en voor de gemeenschap die daar in de buurt woont. Ja, precies. Even alle gekheid op een stokje. Want er zijn veel winstschotenaren die zich grote zorgen maken... over de mogelijke gevolgen van de zoutwinning. Deelt u die zorg? Jazeker. Ik ben natuurlijk samen met de wethouder die erover gaat... ook op bezoek geweest bij mensen. Ze maken zich grote zorgen... En dat heeft ook te maken dat de huidige cavernes enorm groot zijn. Die zouden ze nu ook niet meer zo groot maken. Waardoor het voor hen voelt als een soort gatenkaas onder hun voeten. Ja. En dat geeft geen fijn gevoel. En dat geeft hen ook een gezond wantrouwen tegenover nieuwe plannen. Want in hoeverre gaat u zich aan de afspraken houden? Ja, mevrouw de burgemeester, u zit nu in de verhoorwagen. Wij willen die verhoorwagen graag een beetje pimpen. Hè? Een beetje vlagen, sportuitlaatje eronder... Zijn we dan nog welkom in deze gemeente... of wordt er dan meteen een noodbevel uit de jaszak getrokken? Nou, ik doe niet zomaar een noodbevel uit, zoals u waarschijnlijk al wel heeft gehoord. Nou, als het heel veel lawaai maakt, dan zijn we daar niet blij mee. Maar het noodbevel hier gaat erover dat op een bepaald moment 700 auto's... met meerdere personen erin bij elkaar zijn. En het is natuurlijk altijd leuk om als groep bij elkaar te komen... maar dit lijkt op een evenement. En voor evenementen moeten mensen vergunningen aanvragen. En we hebben met elkaar gezegd, dit kan echt niet meer op deze manier. We hebben dus inderdaad bevel uitgeschreven. En we zien ook effect. De eerste keer kwamen iets van 70, 100 auto's op af. En er werd ook gezegd, joh, het mag niet. En ze gingen ook rustig weg. Ja. En afgelopen weekend waren er geen auto's. Maar ondertussen denken we ook met elkaar na... is het mogelijk om een aantal van dat soort meetings te reguleren. Toch als evenement, ja. Reiny Wolters, een 19e-eeuwse honkbalheld uit Bad Nieuweschans... die ligt op een troosteloze, overwoekerde Amerikaanse begraafplaats. U heeft in deze gigantische gemeente toch wel een plekje voor een mooi mausoleum. Mausoleum is heel groot, maar ik heb er ook nog nooit van gehoord van deze beste sportman. Ja, ik heb het begrepen, dus ik zal het doorzetten naar de wethouder sport van wat wilt u hiermee doen? Oké. Els Knaap had nog een vurig pleidooi voor de eigen straatnaam... voor de stakende vrouwen van de Optilon-fabriek, de Wichten van Winschoten. Ik neem aan dat u al gebeld hebt met de straatnamencommissie. Ik heb net wel heel hard geapplaudisseerd.